10 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. De stroomstoring in Vlaardingen lijkt opgelost. Monteurs hebben de oorzaak gevonden en geleidelijk worden de mensen weer van stroom voorzien. Ruim 10.000 huishoudens in Vlaardingen zaten sinds 7 uur vanochtend zonder stroom. Enige tijd kwam er rook uit een elektriciteitsstation, maar het was niet het gevolg van brand. De ruimte werd geventileerd en daarna konden monteurs naar binnen. Oekraïne boekt terreinwinst met zijn tegenoffensief in het oosten en zuiden van Oekraïne. Dat meldt een Amerikaanse militaire denktank en het Britse ministerie van Defensie. President Zelensky heeft gisteren voor het eerst bevestigd dat het tegenoffensief is begonnen. Details gaf hij niet. De frontlijn in Oekraïne is ruim 1000 kilometer lang. Op veel plekken hebben de Russische bezettingstroepen zich ingegraven. Een hoge EU-delegatie bezoekt vandaag Tunesië. Europa wil met het Noord-Afrikaanse land afspraken maken over het tegenhouden van migranten, onder meer in ruil voor financiële steun. President Said heeft al gezegd dat Tunesië niet de grenswacht voor Europa wil worden. Veel migranten steken vanuit Tunesië de Middellandse Zee over. Ze hopen op een beter leven in de Europese Unie. Oud-president Trump heeft op republikeinse campagnebijeenkomsten uitgehaald naar het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI. Trump wordt verdacht van 37 strafbare feiten in verband met het meenemen en achterhouden van geheime staatsdocumenten, onder meer over het Amerikaanse kernwapenprogramma. Hij sprak van een ridicule aanklacht zonder enige grond, opgesteld door corrupte criminelen die de boel belazeren. Het weer zonnig en warm. Het wordt vanmiddag 29 tot 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. 28 tot 32 graden. De komende dagen weinig verandering. Het blijft zomers. In de loop van de week wordt het wel geleidelijk wat minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files. In het oosten van het land heb je een kleine 10 minuten oponthoud op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Je staat in de file daar tussen knooppunt Azelo en de afrit Markelo. En op de A16 van Breda naar Rotterdam is het oponthoud 25 minuten tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. Daar werd een spoedreparatie uitgevoerd aan de vangrail, maar de weg is intussen wel weer vrij. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Ja. Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Nu eentje extra op veel producten. Frisse citroenen of limoenen net. 1 plus 1 gratis. Alle soorten Magnum. 1 plus 1 gratis. En nu nog Scuppersoep, Goed Pasta of Goed Noedels. Ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Nou, als ik een afgedankte laptop, een baartrimmer of een e-sigaret of zo ga inleveren, dan ren ik met een cape om en dan roep ik: ik ben super bezig! Oh? Apart? Ja, apart ja. Dat moet ook apart. Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en het levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaapart.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Laura Stek. Welkom bij OVT van zondag 11 juni. Met vandaag: Nederland gebruikte structureel extreem geweld. Dat concludeerde het grote onderzoek naar de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog in februari 2022. Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer over dat onderzoek, want het blijft een heet hangijzer. Journalist Marie Swerk legt uit hoe de achtereenvolgende kabinetten onze oorlogsmisdaden hebben verdoezeld. Hoe nu verder? En in deze uitzending ook het levensverhaal van self-made topchoreograaf Hans van Manen. Hoe groeide hij van straatschoffie uit tot de koning van de hedendaagse dans? Sjenk Scheijen schreef zijn biografie en is hier. Verder een gesprek over de clichés rond veteranen, een documentaire over de verdwijnende boekenmarkten. Lotfi El Hamidi is hier met boeken en de column is van Micha Wertheim. Wie deed het, waarom en wat zijn de mogelijke gevolgen? De vragen na het opblazen van de Oekraïnse Kachovka-dam. Dit was er vanochtend nog over van die stuwdam. Het gevolg: overstromingen en evacuaties. Ja, afgelopen dinsdagnacht werd de belangrijkste stuwdam in het zuiden van Oekraïne verwoest, met catastrofale gevolgen. Helaas is het niet voor het eerst dat dammen en dijken worden doorbroken als militaire strategie in een oorlog. Valt dat onder het mom van gewone oorlogsvoering of toch onder het kopje oorlogsmisdaden? Historicus Ivo van der Weideven is de gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kun je iets zeggen over de omvang van de ramp? Ja, die is dus echt enorm, zoals Winfried ook al zei. 600 kilometer land is onder water gelopen. Daar worden 42.000 mensen. Die staan nu met hun voeten in het water. Die worden geëvacueerd. En dat water is ook nog eens sterk vervuild. Er zijn vuilnisbelten overspoeld. Chemische installaties. Dus ja, dat is echt. En er drijven ook mijnen in rond. Dus het is echt een ramp waarvan president Zelensky ook zegt dat het ecocide is. En hij heeft daar wel enig punt van recht van spreken. Ik bedoel, ecocide is niet iets internationaal erkend zoals genocide. Maar in het Oekraïns strafrecht zit in ieder geval wel de provisie dat als je moedwillig flora en fauna verwoest, dat dat ook een misdaad is. En wat kan je iets van een inschatting maken wat de gevolgen zijn op de lange termijn als hij het heeft over die ecocide? Ja, nou ja, het kost natuurlijk heel veel tijd om het weer op te ruimen. Dat water trekt natuurlijk weg, maar dan blijft de moeras en die vervuiling over. De drinkwatervoorziening, de elektriciteitsvoorziening zijn onklaar. En eigenlijk nog grotere gevolgen zitten achter die dam. Dat meer is leeggelopen en we kijken allemaal naar die kerncentrale of die koeling het houdt. We kijken naar de drinkwatervoorziening op de Krim. Maar wat niet veel mensen weten wellicht is dat sinds de jaren 50, sinds die dam gebouwd is, is dat ook het enorm reservoir voor 1 miljoen hectare aan landbouwgrond voor de irrigatie. En ja, dat loopt nu ook spaak. Dus dat kan verdrogen en dan kan die mooie gornosom van Oekraïne toch echt wel wat minder goed landbouwgrond worden. Ja, nu is de vraag natuurlijk die steeds rondzinkt. Kunnen we bewijzen wie erachter zit? Rusland beschuldigt Oekraïne, Oekraïne beschuldigt Rusland. Wat is het meest aannemelijke scenario? Ja, als je kijkt naar wat er nu daadwerkelijk gebeurd is. Die dammen die worden echt ontworpen om enorme krachten te weerstaan. Het water en de man van de Oekraïnse elektriciteitsmaatschappij die verantwoordelijk is voor die dam, die zei ook van en deze is zelfs gebouwd om een atoomaanval te weerstaan. En als je dan vraagt aan experts van hoe kan zo'n dam dan doorbreken? Ja, dan zeggen ze toch heel vaak van er moet een explosie van binnenuit zijn geweest. Nou, dan moet je de dam in bezit hebben. De Russen hadden de dam in bezit. En als je nu naar de meest recente berichten kijkt, dat er satellieten en seismologen zijn die zeggen, nou, we hebben explosies waargenomen. Ja, een heel Fraamsland Instituut in Noorwegen, geloof ik, heeft. Ja, precies. En dan, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan lijkt het toch wel in de richting van de Russen te wijzen. En als je dan vooral naar de geschiedenis gaat kijken, en je kijkt van waarom werden dijken en dammen doorbroken, dan is dat toch ook wel iets waar de Russen nu het meeste voordeel bij hebben, dat tegenhouden van dat Oekraïense offensief. Ja, want laten we eens kijken naar die geschiedenis. Die tactiek is dus eerder ingezet. Zeker. Wanneer begint dat? Ja, eigenlijk begint dat in Nederland, in onze mooie Gouden Eeuw, in onze opstand tegen de Spanjaarden. We zeggen altijd, bij Alkmaar begon de victorie in 1573, maar die begon met een dijkdoorbraak. De Spanjaarden belegerden de stad. Het besluit werd genomen om die dijken door te steken en daardoor liepen de Spanjaarden onder water en konden de watergeuzen daarmee afrekenen met platbodems. En ja, het Leids ontzet in 1574 is een beetje hetzelfde model. Hè. Ook daar werden de Spanjaarden verdreven door het water en kon men toen haring en wittebrood, zoals het zo mooi heette, gaan nuttigen eindelijk. En ja, daarna hebben we Nederland eigenlijk altijd water gebruikt ter verdediging. Hè. In het rampjaar 1672 hadden we een waterlinie. En daar zijn we telkens mee doorgegaan, eigenlijk tot in de jaren 50 aan toe. De IJssellinie die bedoeld was om de Russen tegen te houden in het begin van de Koude Oorlog. Maar dus als defensieve techniek wordt het gebruikt, water om de vijand tegen te houden. Ja. Als we naar Rusland kijken, hebben die dit ook eerder op die manier toegepast? Ja, en ook nog bij de Dnipro ook. In 1941 viel Adolf Hitler met zijn weermacht de Sovjet-Unie binnen. En toen besloot Jozef Stalin dat het wel een goed idee was om de Russische geheime dienst NKVD de Dnipro-dam op te laten blazen. Dat is eentje een stukje verderop, stroomopwaarts, aan de andere kant van het Kakhovka-meer. En dat was ook een enorme watervloed die daar het gevolg van was. Zeker 20.000 doden, als je een beetje de archieven daarop naslaat, die zijn daarbij gevallen. En wat opmerkelijk was, de Russische verdedigers die in dat gebied gelegerd waren, waren ook verrast en stonden ook in één keer onder water. Maar kennelijk was alles geoorloofd om die nazi's tegen te houden. En ook eigen slachtoffers. Dus. Daar had Stalin geen oog voor. En sterker nog, waar de Russen nu heel erg moeilijk doen over, ja, we hebben het niet gedaan, het zijn de Oekraïners geweest, zeiden ze toen eigenlijk openlijk, nou, we hebben het wel gedaan. Want, ja, dat is een beetje het bijzondere, dat die dam, dat was echt het pronkstuk van het eerste vijfjarenplan. Hij heette de Vladimir Lenin-dam ook toen nog. Dat was toen de derde dam ter wereld. En zei het Kremlin toen in de officiële verklaring, we hebben hem opgeblazen zodat we de nazi's kunnen tegenhouden en dat we kunnen voorkomen dat ze die prachtige dam van ons in handen krijgen en kunnen misbruiken voor hun verschrikkelijke doeleinden. Dus dat was een goed verhaal. Maar ironisch genoeg beweert het Kremlin dus nu in principe ook dat het strijdt tegen de nazi's, ja. Zogenaamd in Oekraïne. Waarom is Rusland dan dit keer niet bereid om het te claimen? Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag. Maar wat nog wel interessant is als je naar de Russische media kijkt. Hè, natuurlijk wordt er gezegd, Oekraïne heeft het gedaan. Zeker voor buitenlandse consumptie is dat een beetje het bericht. Hè. Oekraïne zit erachter, een terroristische daad. Maar als je naar de propagandisten gaat luisteren en wat zij zeggen, dan zeggen ze, ja, echt, het is wel heel goed dat die Oekraïners onder water zijn te komen staan. Dat is helemaal prima. Niks meer aan doen. Gewoon laten verkommeren daar onder water. Dus dat zijn toch wel twee verschillende boodschappen voor buitenlandse consumptie voor ons en voor binnenlandse consumptie in die oorlogspropaganda. Ja, oké, maar het is dus niet meer echt het verhaal van tegen de nazi's. Nee, dat hoor je hier niet terug. En men had het kunnen erkennen, maar dat heeft men niet gedaan. Kennelijk waren er redenen om nu met de vingers naar Oekraïne te wijzen. Dat is misschien omdat het een beetje rommelig verliep. Als je de eerste berichten toevolgde op Telegram en dergelijke, van oh nee, er is niks aan de hand, er is niks ontploft, dat er misschien een mislukking is geweest. Maar ja, nu kan men niet echt meer terug en zeggen, wij zitten erachter, kennelijk. Dat breken van die dammen en dijken in oorlogstijd, zoals je zei, is dus vaker ingezet. Maar is die oorlogstactiek altijd defensief van aard geweest? Want dat zijn de voorbeelden die jij noemde. Ja, nee, dat zijn meestal defensief, maar er zijn ook offensieve voorbeelden. Het meest beroemde is misschien wel de Dambusters in 1943. Britse bommenwerpers die naar het Ruhrgebied vlogen in Duitsland om daar een drietal dammen uit te schakelen. Dat was ontzettend moeilijk. Die waren heel zwaar verdedigd. Er moesten ook speciale bommen gebruikt worden die over het water moesten stuiteren, zoals je zeg maar steentjes keelt over het water, om dan vervolgens langs die dam omlaag te zakken op het zwakste punt om op te blazen. En dat idee erachter was, als we die dammen opblazen, dan schakelen we de stroomvoorziening van het Ruhrgebied uit. En als het dan ook nog een stuk onder water loopt, die Duitse oorlogsindustrie, en dat is het hart zat in het Ruhrgebied, dan schakelen we die ook mooi uit. Dus dat was het idee erachter en dat was dus een offensieve actie. Maar en als je het dan hebt over hoe daarnaar gekeken werd, van het is altijd gek in tijden van oorlog van mag dit? Ik bedoel, dat is een vreemde vraag. Maar er zijn toch zeker wel regels voor oorlogsvoering? Zeker. Ja. Mag dit? Als je kijkt naar toen, de Britten waren er toen heel trots op. Hè. We hebben dit mooi voor elkaar gekregen. Ze lagen toen nog zeg maar achter. De Duitsers waren nog een beetje zo aan, het was het keerpunt van de oorlog, een beetje 42, 43. Maar achteraf keek men toch een beetje terug van, we hebben ook 1500 burgerslachtoffers veroorzaakt. En eigenlijk had het niet superveel nut. En na de Tweede Wereldoorlog is het idee over het aanvallen van dammen en dijken toch veranderd. Vooral ook omdat er echt honderdduizenden slachtoffers gevallen zijn bij het soortgelijke acties, voornamelijk in China. En toen heeft men ook aan het oorlogsrecht, aan de Geneefse conventies, een nieuw artikel toegevoegd wat het heeft over aanvallen op installaties die een groot gevaar herbergen of een gevaarlijke kracht herbergen. Dat klinkt heel mysterieus, maar dat zijn kerncentrales en waterkrachtcentrales, stuwdammen. En die mag je niet aanvallen als dat tot heel veel burgerslachtoffers leidt. Als de burgerbevolking in gevaar komt. Maar, dus dan is het een officiële oorlogsmisdaad? Nou ja, dat is wel interessant. Er zit namelijk nog één provisie achter. Dat is van, maar als dat als die installaties gebruikt worden voor offensieve doeleinden en er is geen enkele manier om dat uit te schakelen, dan mag het wel. En het malle is dus dat doordat de Russen nu zeggen, we hebben het niet gedaan, hebben ze eigenlijk dat argument weggenomen. En zou je dus als internationaal strafhof dat kunnen gaan procederen? De bewijslast is wel heel ingewikkeld, want er zit dan ook nog van, is het in verhouding het aantal doden met het militair voordeel dat je daarvan had? Dus het is heel erg duister, maar het is in principe, zou het onder een oorlogsmisdaad vallen, ja. Maar is dat dan niet gewoon de reden dat Rusland er niet voor uitkomt? Ja, dat zou wel eens kunnen. Maar als je kijkt wat men verder in Oekraïne allemaal heeft aangericht, dan zou je bijna kunnen zeggen, als je nu hier wel openlijk over was geweest en je had gezegd, nou, die Leopard-tanks rijden die dam op, we moeten hem opblazen, dan had je een punt gehad, bij wijze van spreken. Maar dat heeft men niet gedaan. En daarom, eigenlijk paradoxaal genoeg, is het daarom eerder een oorlogsmisdaad dan als men gewoon openlijk was geweest en had gezegd, we moeten dat offensief stoppen, dat kunnen we alleen maar zo doen. En dat heeft men niet gedaan. Ja, terug naar die dambreuk dus van deze week. Hoe moeten we die aanval... wat denk je dat het gaat betekenen voor het conflict? Ja, militair gezien is het nu veel moeilijker geworden voor Oekraïne om de kortste weg naar de Krim te nemen. Je ziet dat op andere plekken langs dat front, juist waar nu de Oekraïners voortgang lijken te boeken, daar hebben de Russen ook kleine mini-Kachovka's veroorzaakt. Maar het is wel gewoon een beetje een nieuwe stap weer. Hè. Het is wel weer dat er na alle handen moordpartijen in dorpjes weer een nieuwe grens is overschreden en het lijkt dat er bijna geen grenzen zijn voor de Russen als zij hier echt achter zouden zitten in hun streven om Oekraïne eronder te krijgen. Dus dat is wel heel triest en dat doet wel vermoeden dat er in de toekomst, als dat offensief succesvol blijkt te zijn, wellicht weer andere rare acties worden uitgevoerd. Goed, weer een nieuw dieptepunt dus in deze oorlog. Hartelijk dank, Ivo van der Weideven. Vanaf mijn 70 was maar één ding wat ik wilde en dat was dansen. Dus dat deed ik dan tussen de schuifdeuren met de muziek van het Concertgebouw. Het zal er niet uitgezien hebben, maar ik voelde me verrukkelijk. Na 5 jaar dansen ben ik begonnen als choreograaf en nooit meer opgehouden. Ik kan dat gewoon erg goed. En dat is erg leuk als je het goed kan. Heerlijk toch om dat te kunnen zeggen over jezelf. Hans van Manen wordt door velen beschouwd als de belangrijkste naoorlogse choreograaf ter wereld. Hij stond aan de wieg van grote veranderingen in de danswereld, creëerde meer dan 150 balletten en ontving talloze onderscheidingen. Maar hoe werd de kleine Amsterdamse straatvechter met slechte papieren grootmeester van de hedendaagse dans? Schenk Schaien dook in het bewogen leven van Manen, schreef de biografie Gelukskind en is hier. Welkom. Hallo, fijn om te zijn. Je schreef eerder de biografie van Sergei Diaghilev, de oprichter van de Ballet Russe, begin 20e eeuw. Was je daardoor ook zo goed ingevoerd in de balletwereld dat je je aan Van Manen durfde te wagen? Nou, ik was niet zo vreselijk goed ingewijd in de balletwereld. Ja, wel in die specifieke periode, dus die Ballet Russe-wereld. Maar ik ben helemaal geen danshistoricus, ik ben een slavist. En ik hou me mijn hele leven met Rusland bezig. Maar die dans heeft wel altijd een grote rol gespeeld, omdat ik dat boek nou eenmaal heb geschreven over Diaghilev. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest. Maar toen die mogelijkheid ontstond om dat boek over Hans te schrijven... Want hoe ontstond die mogelijkheid? Nou, Henk van Dijk, zijn partner, die belde me op en zei, kom eens langs. En hij had een taart voor me. En vervolgens kon ik eigenlijk niet meer terug. Want ze wilden een boek over Hans van Manen hebben. En dat vond ik natuurlijk een hele grote eer. Hè, dat ze me vroegen. Maar ik had natuurlijk ook wel twijfels. Want ja, ik was net bezig met een enorm onderzoek over de Russische avant-garde. Eigenlijk een hele andere kant ingeslagen. Ik wist helemaal niks over Nederland. Dus ik had er wel enige twijfels over. Maar het leek me toch ook weer fantastisch om na 8 jaar in Russische archieven eindelijk eens met levend iemand te kunnen werken. En ik ben altijd een groot bewonderaar geweest van Hans. Dus in die zin was het een makkelijke keuze. En maar ik heb ook altijd doodeng gevonden, lijkt me om een levende legende te portretteren. Ook nog op verzoek met een taart. Ja, daar precies. Daar had ik in eerste instantie, leek me dat ik was meer bang, ik zeg, voor het feit dat ik er gewoon dacht, ik weet hier te weinig over. Hè? En pas toen ik enige tijd bezig was, dacht ik van ja, oké, okay, god. Er zijn wel heel veel mensen hier die eigenlijk al allemaal heel veel ideeën over hem hebben. En daar moet je natuurlijk iets tegenover stellen. Maar ik heb toen wel direct gesproken van, nou ja, hoe regelen we, dat was eigenlijk mijn eerste vraag, hoe regelen we mijn onafhankelijkheid? Nou, en daar zei Henk en Hans later ook, nou, gewoon op basis van vertrouwen krijg je gewoon toegang tot alles en wij bemoeien ons nergens mee. En ik moet zeggen dat ze zich daar volledig aan gehouden hebben. Dus er is werkelijk geen moment geweest waarin ze enige druk op mij hebben uitgeoefend. Dus nou, zo is het uitgevallen. Voor mensen die zijn werk niet kennen of die niet regelmatig naar dans of ballet gaan, kun je zijn verdiensten in de danswereld kort neerzetten? Waarom is hij zo'n icoon? Nou, in de eerste plaats is hij in Nederland heel erg belangrijk, omdat hij die hele danscultuur die er in Nederland is, mede heeft opgezet. In ieder geval, hij is daar by far de belangrijkste persoon in geweest. Dus je moet je voorstellen dat er, voordat Hans begon te choreograferen, was er eigenlijk nauwelijks een danscultuur. Zeker voor de oorlog was er bijna helemaal niks. Sterker, er heerste tot 1924 een openbaar dansverbod in Nederland. He, dus er mocht niet in het openbaar gedanst worden. Waarom niet eigenlijk? Calvinisme. He, dus Calvin had gezegd dat wie danst, die verlaagt zich tot het niveau van apen en geiten. En dus dat moet verboden worden. En de katholieke kerk zei, nou ja, goed, dansen mag we dan met carnaval en binnen de choreografie van de eucharistie, maar daarbuiten is het natuurlijk ook des duivels. Dus dit was een consensus in Nederland. Er werd niet gedanst. Er werd natuurlijk in het theater een heel klein beetje gedanst. Hè, in Amsterdam en in Den Haag. Maar dat stelde allemaal vrijwel niks voor. Er was geen opleiding, er waren geen gezelschappen. Alles wat er was, was ad hoc. En na de oorlog ontstond dat dan eigenlijk wel als onderdeel van een grote internationaliseringscampagne eigenlijk die in Nederland plaatsvindt. En dan is er gewoon het geluk dat er een generatie is die heel erg goed is. En binnen die generatie iemand die eigenlijk onmiddellijk door ook al zijn peers, dus zijn leeftijdsgenoten, wordt aangewezen als, ja, maar hij is het. Hij moet het gaan doen. Dus dat is eigenlijk het beste antwoord op waarom hij zo goed is. Want je kunt dat kun je eigenlijk niet zeggen. Maar wat je wel heel goed kunt bewijzen, en dat bleek gewoon toen ik wel dat onderzoek aan het doen was, dat ja, iedereen in zijn omgeving herkende hem direct. En ook zijn eigen concurrenten. Hè? Dus ook Jaap Vlier, dan was een geweldige danser uit die tijd, die ook ambities had als choreograaf. En zelfs Rudy van Danzig. En heel veel andere mensen die zagen, ja, Hans, dat is eigenlijk de beste. En iedereen wilde met hem werken. Zo ging het. En hoe is hij nou uitgegroeid tot die status eigenlijk? Want je begint bij de oorlog, het boek. Dat is een hele vormende periode voor hem geweest. Hij is 8 als de oorlog uitbreekt. In wat voor gezin en onder welke omstandigheden groeit hij op? Nou, dat is het volgende wonderlijke Dickens-achtige deel van dit verhaal. Is dat hij opgroeide eigenlijk alleen bij zijn moeder. Zijn vader was heel jong gestorven. Zijn moeder was een Duitse immigrant. Zoals voor de oorlog naar Nederland gekomen. Zoals veel jonge Duitse vrouwen toen naar Nederland kwamen om te werken. Zijn vader was eigenlijk ook opgegroeid in Duitsland, maar was een Nederlander met een Nederlands paspoort. Een volledige armoede vervolgens, want die moeder moet als Duitse alleen zien te overleven in Nederland, in wat zeker voor de oorlog een volkomen seksistische maatschappij is, waarin ze eigenlijk ja, nauwelijks mogelijkheden heeft om zichzelf te ontwikkelen. He, ze mag als weduwe dan net een bankrekening openen. Nou, dat is het privilege dat er dan wordt toegestaan. Maar het is allemaal echt ongelooflijk lastig. Dan breekt die oorlog uit en op dat moment hebben ze eigenlijk nog steeds helemaal niks. Nou, de moeder krijgt dan een baantje, maar er wordt ongelooflijk oorlog geleden. Dus Hans komt met zo'n opgezwollen buikje en onder de zweren komt hij uit de oorlog. Die liep op blote voeten door de stad. Was vanaf zijn 10e niet meer naar school gegaan, want was de hele tijd bezig aan het overleven. Dus die haalde, nou ja, de bekende verhalen. Die schraapte voedsel uit die gamellen. Die haalde de tulpenbollen uit het plantsoentje voor het Amerikaan Hotel. En die was overal hout aan het zoeken voor het noodkacheltje. Dus die oorlog had niet een paar maanden langer moeten duren of Hans was overleden. En als ze dan uit die oorlog komen, zijn ze natuurlijk nog steeds straat- en straatarm. Dus er is absoluut geen geld voor een dansopleiding of zoiets. Hans gaat ook nooit meer naar school. Dus hij is na zijn tiende is hij nooit meer naar school gegaan. Hij wordt uiteindelijk zelfs nog een keer gasthoogleraar en lid van de Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dus ik weet het niet helemaal zeker. Er zijn niet meer historici aanwezig. Maar ik denk dat dit de allergrootste historische stijging is geweest die je kunt voorstellen. Dus een man zonder lager schooldiploma die lid wordt van de Academie van Wetenschappen. Maar het grappige is wel dat hoe hij er zelf naar kijkt, is het, dat hij omschrijft het eigenlijk als een mooie periode. Of ik heb een hele gelukkige jeugd. Het was één groot feest. Ja, dus dat is behoorlijk curieus. Zo vertelt hij het altijd. Ik was volkomen vrij. Ja, natuurlijk, het ging er hard aan toe. Hij was dan ook nog eens openlijk gay. Dat begon hij ook al zo in de laatste oorlogsmaanden mee om dat te ontdekken. Maar hij zelf zegt altijd, het was een heerlijke tijd. Ik was vrij, ik kon doen wat ik wilde. Ik danste inderdaad tussen de schuifdeuren. Ik maakte voor de prostituees in huis, want hij woonde in een huis dat voor de rest bewoond werd door allemaal prostituees. En er kwamen dan ook de klanten. Daar maakte hij allemaal, haakte die tasjes voor en deed daar zaken voor. Want die vrouwen hadden nog een hittemetje geld. Dus dan was daar nog wat te halen. En ja, hij beschrijft dat als een soort feerieke tijd. En ja, ik zat dus ook wel als historicus zit je dan, ja, dat hoe verbind ik dat met elkaar? En je kunt er vreselijk over gaan psychologiseren. En ik heb toen maar het besluit genomen, nou, ik neem dat gewoon serieus. Dus als hij zegt dat dat zo is, dan is dat zo voor hem. En dat is dan een deel van zijn overlevingsstrategie geweest, hè, om zichzelf eigenlijk voortdurend in te prenten dat het geweldig was. Ja. En misschien ook wel dat je door die omstandigheden wel heel creatief moet zijn. En dat hij daarin heeft gezien van wat is er mogelijk. Ja, ik denk dat dat een hele goede is inderdaad. Dus hij ontdekte zichzelf gewoon op hele jonge leeftijd. Ontdekte dat hij daar heel erg goed in was. En kreeg daardoor waarschijnlijk onmiddellijk zelfvertrouwen, wat hij waarschijnlijk niet had gekregen als hij op school was gebleven. Want hij ging dan na de oorlog nog wel heel eventjes terug naar school, maar daar was hij direct het Duitse jongetje. En dan werd hij zelfs door de leraren daar aangewezen als die mensen hebben het gedaan. Dus het feit dat hij daar niet was, dat hij direct zichzelf kon vormgeven, ik denk dat dat zeker heeft bijgedragen aan dat geluksgevoel. Ja. En daarom heet het ook gelukskind. Want het is niet dat hij met een gouden lepel in zijn mond is geboren. Helemaal maar niet. Hij is iemand die vanuit het niets eigenlijk alleen maar gestegen is. Ja, en dat is gelukkig natuurlijk. Hè? Het omgekeerde met een gouden lepel geboren worden en een beetje langzaam afdalen, dat is niet gelukkig. En wat is dan het grote moment dat hij als choreograaf doorbreekt? Dus hij is eerst nog theaterkapper, want hij woont op de Marnixstraat, komt hij in de stad Schouwburg. Daar komt hij in aanraking met de dans. Komt hij ook in een gezelschap, want hij zei zelf, er was gebrek aan mannen, dus ik werd aangenomen. Hij zal ook wel enig talent hebben gehad, vermoed ik zo. Zeker. Ja. Maar wat wordt nou het moment dat hij echt als choreograaf gaat doorbreken? Nou ja, hij heeft dus een halfjaartje dansopleiding gehad, dan gaat hij dansen. Hij kan natuurlijk niet het hele spectrum van die klassieke dans beheersen, maar dat kon natuurlijk heel weinig mensen toen. Maar hij was een theaterpersoonlijkheid, was heel duidelijk. Hij was heel erg op de voorgrond. En al heel snel hebben mensen gezegd, hey, jij zou ook eens hier en daar een dansje moeten maken. Want kijk, het maken van een choreografie is niet iets wat als je schrijver, zullen we zeggen, in je eigen bubbeltje doet. Je doet dat in een studio met de dansers samen. En een goede choreograaf die laat die dansers ook meegaan in dat proces. Dat heeft Hans zelf ook altijd gedaan. En daar wordt al vrij snel duidelijk dat Hans heel vaak hele goede oplossingen wist te verzinnen voor een probleem als je dansend bezig bent. En dat gaf natuurlijk die directeur en choreograaf de gelegenheid om te zeggen, oké, doe het nou maar eens zelf. En zo is dat begonnen. En je schrijft ook dat hij cruciaal was voor het grootste creatieve experiment van de jaren 60 en 70. Op welke manier was dat? Omdat hij aan de wieg stond van het Nederlands Danstheater. Hè, en dat was eigenlijk de explosie die althans zorgde dat Nederland een dansnatie werd. En dat had een enorme invloed op allerlei andere kunsten. Dat wordt volgens mij onvoldoende erkend. Want dat gebeurde dus al heel vroeg in de jaren 60. Hè, en meestal zeggen we, ja, die culturele klapper in de jaren 60, die vindt eigenlijk meer aan het, tegen het eind plaats. Maar dan is dat al zo, dat heeft eigenlijk onmiddellijk een heel groot internationaal effect. Dat werkt waanzinnig inspirerend. Die jongens doen dat door heel erg, en meisjes, door democratisch zichzelf te organiseren en zich waanzinnig onafhankelijk van politiek op te stellen. En in die zin vind ik dus dat hij ook veel breder dan alleen die dans een motor is geweest van die culturele revolutie in Nederland. Tot slot, zie je nou nog in zijn danskunst iets terug van dat straatvechtertje die opgroeide tussen de prostituees? Is dat in zijn dans nog te zien? Want het is natuurlijk de crème de la crème. Het is hoge kunst, zoals we het zeggen. Heel vaak zie je het. Maar, hè, dus er zijn, maar hoe dan? Ja, nou ja, er zijn. Hij heeft bijvoorbeeld in de jaren 70. Nee, ja, zeg ik het goed? Ja. Nee, begin jaren 80. Een ballet gemaakt waarin allerlei vormen van conflict voorkomen. Dus daar speelt zelfs een, hoe zeg je het, een straatvechter, gedanst door Paul Blanca, die helemaal geen, dus de fotograaf die helemaal geen danser was, een rol. En er zijn heel veel balletten waarin conflict een hele grote rol speelt. Dus hij laat dat zeker toe. Hij laat het ook in zijn manier van werken toe. He, het ging er vaak hard aan toe. Dus er werd gescholden. Er werd, ja, het conflict werd opgeroepen. Zijn creativiteit werkte daar beter door. Ik weet niet of de andere mensen altijd goed werkten daardoor. Maar goed, het speelde een rol. Ja, het is altijd bij hem gebleven op een bepaalde manier. Tot slot heel kort, hij kon hier niet zijn trouwens. Hij voelt zich niet, zijn rug werkt niet mee. Hij is ook al erg oud. Bijna 91. Precies, ja. Dus hij is geëxcuseerd. Maar hoe reageerde de grootmeester zelf op deze biografie? Godzijdank was hij heel erg gelukkig. Dus toen ik hem de eerste 7 hoofdstukken liet lezen, dat was natuurlijk wel eventjes een beetje spannend. Maar je moet het hem laten lezen, want er kunnen fouten in zitten natuurlijk. En die moeten ze eruit halen. En die zaten er zeker ook in. Maar toen belde hij me op vanuit Dubai, of all places. want hij reist nog altijd de hele wereld rond. En hij was helemaal gelukkig en blij. En dat is ook na de laatste 4 hoofdstukken ook nog zo gebleven. Goed, hartelijk dank. En toch is het niet alleen maar een bedwelmend boek geworden. Dat zeker niet. Cenk Schijen, je boek Gelukskind over Hans van Manen ligt nu in de winkels. De balletlessen in Doorn werden gegeven in de gymzaal van de plaatselijke MAVO. Mitzi, onze balletjuf, liep alsof haar kruin aan een touwtje zat, dat door een marionettenspeler net iets te hoog werd vastgehouden. Eigenlijk was het een soort zweven. In haar ene hand had ze bij aankomst de bandrecorder waarop ze Chopin-walsjes draaide, in de andere een tas met kleren. De deur naar de gymzaal opende Mitzi door haar rechterbeen tergend langzaam op te tillen, om vervolgens volledig beheerst met haar tenen de deurkrokje naar beneden te duwen en naar zich toe te trekken. De warming-up deden we bij gebrek aan een bar tegen het klimrek. Als de les begon stonden de meisjes van de selectie, herkenbaar aan het roze ceintuurtje dat alleen zij mochten dragen, vooraan. Daarachter stond de rest van ons. Eigenlijk had ik op moderne dans gewild, maar dat werd in de wijde omgeving nergens onderwezen. Daarom was ik terechtgekomen bij de balletschool van Mitzi. Met mijn zwarte maillot en witte overhemd was ik de enige jongen. Wat Mitzi er niet van weerhield om ons allemaal als meisjes aan te spreken. Borstjes vooruit, zei ze wanneer we klaar stonden om een pas de bourrée te oefenen. Toen Mitzi voorafgaand aan de jaarlijkse uitvoering de hoofdrollen bekendmaakte, was de spanning in de groep om te snijden. In tranen dropen de minder perfect geschapen meisjes af. Ook dit jaar moesten ze genoegen nemen met een bijrol. Als enige jongen hoefde ik mij over dat soort zaken geen enkele zorgen te maken. Ik was de prins die na een kleine solo een paar uitverkoren vlinders met een stokje in prinsessen zou veranderen om vervolgens een pas de deux met ze te dansen. Dat ik 2 hoofden kleiner was dan de prinsesjes, zag Mitzi door de vingers. Optillen van de prinsessen zat er dan ook niet in. Ik moest ze bij hun heupen vasthouden terwijl ze een sprongetje maakten. Dan leek het toch een beetje alsof ik ze een lift gaf. Na de uitvoering kwam er een klacht van een moeder die het geen fijn idee vond dat een jongetje in dezelfde kleedkamer zat als haar dochter. In plaats van voorafgaand aan de les te helpen met het invlechten van haren, moest ik me voortaan alleen op de wc vermaken. Zittend op de toiletpot hoorde ik hoe aan de andere kant van de deur de rest van onze groep gezellig babbelend de tijd doorkwam. Dansen vond ik heerlijk, maar na een poosje was de lol er wel af. Het zou uiteindelijk de reden zijn dat ik besloot om niet verder te gaan als danser. Dat en het feit dat ik in de verste verte geen aanleg heb om danser te zijn. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Dans je nog wel soms stiekem ergens in je slaapkamer? Of mag ik zou het meer willen doen. Maar nog steeds is het zo dat als je... Ik heb later ook nog wel gedanst. Dat je altijd weer die ene man bent. En soms is er een andere man bij waarvan je denkt... Jij bent helemaal om de verkeerde redenen tussen al deze vrouwen aan het bewegen. Dan voel ik me alweer zo ongemakkelijk. Maar ooit hoop ik... De bevrijding te vinden. Goed. Nederland gebruikte structureel en extreem geweld. Dat concludeerde het onderzoek naar de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog in februari 2022. En aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer over dat onderzoek, want het blijft een heet hangijzer. Bij ons is Maurice Zwerk, die in zijn boek De Indische Doofpot uitlegt hoe achtereenvolgende kabinetten onze oorlogsmisdaden hebben verdoezeld. Goedemorgen, Maurice. Goedemorgen. Allereerst hartelijk gefeliciteerd met het winnen van de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek afgelopen week. Heb je het goed gevierd? Ja, het was een hele feestelijke dag, absoluut. Ja. Fijn. En dan nu de opwinding over aanstaande woensdag, want jij houdt je daar mee bezig. Er zijn al excuses gemaakt door onze koning aan Indonesië. Er is een onderzoek gekomen. Wat valt er eigenlijk nog te debatteren voor de Tweede Kamer? Nou, er is heel veel beschreven in dat onderzoek. Heel belangrijk onderzoek. Dus dat is eigenlijk dat is wel goed om dat vast te stellen. Dat daar echt een enorme stap mee vooruit is gegaan. Erkenning dat het niet uitzonderingen waren. Die misdaden die toen hebben plaatsgevonden. Dus dat is een enorme stap vooruit. Wat nog wel interessant is wat voor woorden er precies worden gekozen. Ja, want het woord oorlogsmisdaad werd vermeden. Ja, nou, dat is... Er was nog wat ophef over. Er was wat ophef over. Hier, ongeveer iets meer dan een jaar geleden, heb ik toen hier ook al gezeten over die vraag. Maar een van de punten die wel interessant is, wat eigenlijk een belangrijke rol in mijn boek vervult, is de zogenoemde verjaringswet. En daar zou ik nog wel wat... ben ik wel benieuwd of daar nog wat over gezegd wordt in het debat. Want je moet het even uitleggen, inderdaad. Die verjaringswet. Wat is het en wat is daar zo verkeerd aan die verjaringswet? Nou, dat is iets waar ik dus tijdens mijn onderzoek voor het boek op stuitte. Dat in 19... Ja, nou, er zijn tussen 1945 en 1949 zijn allemaal misdaden gepleegd. Oorlogsmisdaden noem ik ze. Oorlogsmisdrijven. En in eind jaren 60 ontstond er een discussie in heel Europa over oorlogsmisdaden. En vooral ging dat naar aanleiding van de misdaden uit de Tweede Wereldoorlog. We moeten eigenlijk ervoor zorgen dat die niet verjaren. Want dat dreigde in die periode. Dus de nazi-misdaden. Toen is er een internationaal verdrag gekomen daarvoor. Die ervoor zorgt dat die misdaden nooit meer zouden verjaren. Maar in het algemeen oorlogsmisdaden nooit meer zouden verjaren. Nederland en andere westerse landen hebben allemaal gezegd... wij ondertekenen dat verdrag niet, om allemaal redenen. En Nederland zei, wij gaan dat zelf met een wet doen. Wij kunnen dat gewoon zelf. In 1971 is die wet gekomen en kort gezegd komt die erop neer... dat alle oorlogsmisdaden verjaren... niet meer verjaren, dus voor altijd vervolgd kunnen blijven worden... uit de Tweede Wereldoorlog, onder andere... Behalve de misdaden die Nederlanders zelf hebben gepleegd in Indonesië. En ook de misdaden erna konden ook nooit meer verjaren. Dat was een soort uitzondering gemaakt voor de eigen misdaden. En, maar dat hoe is dat mogelijk dat dat in die wet werd opgenomen? Nou ja, ik heb dat dus echt uitgezocht. Ik heb alle post-itjes, alle documentjes heb ik bekeken. Bij het Nationaal Archief onder andere. En daar werd echt duidelijk dat dat echt vooropgezet plan was. En ook de minister, verantwoordelijke minister uit die tijd... van justitie, Polak, die heeft in de Tweede Kamer over die wet ook gezegd... dat is wel interessant te zeggen, in die wet stond nergens dat dit zo was. Het was een ingewikkelde juridische constructie, dus nergens kon je lezen... we hebben een uitzondering gemaakt voor Indonesië. Het woord Indonesië stond er niet in. Dus het is ook niemand heeft het opgemerkt eigenlijk? Nou, nee. Het is in ieder geval, het stond niet in de memorie van toelichting. Het is wel door de Raad van State opgemerkt, voorzitter van de Raad van State... minister, oud-premier Beel, die heeft nog een notitie geschreven aan de regering. Hé, je moet het er wel expliciet inzetten dat je deze uitzondering maakt. En de regering, de Jong, die heeft gezegd, dat gaan we niet doen. Dus die hebben ook nog dat advies genegeerd. En uiteindelijk heeft in de Tweede Kamer heeft minister Polak van Justitie, die heeft gezegd, dat zijn eigenlijk wat mij betreft toch legendarische woorden, nu zou je kunnen zeggen. Ja, oorlogsmisdaden, dat is iets wat door de tegenstander wordt gepleegd. En ik dacht, ik heb natuurlijk wat last. Dacht ik, zegt hij dit echt? Ja, dat zei hij echt. En toen uiteindelijk. En toen was in de maar tweede... heeft niemand daarop gereageerd? Van, god, dat is toch een vreemde uitspraak? Nou, dat is pas eigenlijk echt. In de Tweede Kamer was het eigenlijk, ging het over allemaal andere details. Pas in de Eerste Kamer, in de Senaat, was Hein van Wijk, de PSP, een oud verzetstrijder. Een echte. Strikte, scherpe meneer. En die zei van, goh, klopt het nou? U heeft dat het zo is dat er voor Indonesië een uitzondering is gemaakt. En toen pas, dus na een jarenlang traject, pas toen werd hij gedwongen eigenlijk. Ook al in de schriftelijke fase er vooraf hoor. Maar pas in de Eerste Kamer werd de minister gedwongen om te erkennen, ja, dat klopt. Dat hebben we. Dit is een uitzondering die we maken. En dat is uiteindelijk toch ook gewoon goedgekeurd. Ja, ook door hij is gewoon doorgekomen. Ja. Dus voor de duidelijkheid, dankzij die wet konden soldaten die in die oorlogsmisdaden in Indonesië hadden gepleegd niet meer worden gevolgd. Dat is de consequentie. Die kunnen dat is gewoon verjaard. En nou is het zo dat eigenlijk, als je kijkt naar de eerste kabinetsreactie op het rapport, het onderzoek, want in dat onderzoek wordt over die verjaardingswet wel degelijk ook geschreven. Maar de premier Rutte in februari heeft met geen woord gerept over die verjaardingswet. Nou, mijn boek is toen uitgekomen, ook nog vlak daarvoor. En ik heb ook nog een artikel geschreven wat in de NRC. De redacteur is hier aanwezig met wie ik dat toen besproken heb. En daarin heb ik gezegd, ja, dat is toch wel apart. Die verjaringswet wordt helemaal niet genoemd. Dat zou toch wel goed zijn als daar toch nog even iets over gezegd wordt. Want dat is heel belangrijk. Het is, waarom is die wet zo belangrijk? Omdat het ook de politieke verantwoordelijkheid aangeeft. En het is ook zo, wat ook duidelijk is geworden, dat in al die jaren, al dat wegkijken, al dat wegdrukken, was niet alleen maar om veteranen te helpen, maar ook gewoon omdat de politici zelf daar betrokken bij waren en hun eigen rol uit beeld wilden houden. En Rutte heeft uiteindelijk in die tweede kabinetsreactie is er gekomen, wat uitgebreider in december. En daarin zegt Rutte eindelijk ook iets over die verjaringswet. Ik weet niet waarom hij dat, of dat nou komt door alle discussies daar zijn geweest en mijn artikelen. Wellicht heeft dat ietsje bijgedragen. En hij zegt, zegt daarover, we kunnen wel zeggen dat met de huidige juridische maatstaven dat geen goede wet was. Nou, en daar ben ik heel kritisch op. Want dus hij zegt eigenlijk, in die tijd was dat best gebruikelijk of best te begrijpen. Om zo'n wet was. En dat is gewoon echt niet waar. En het is denk ik echt, echt belangrijk dat in de Kamer woensdag aan de orde komt en hem daar niet mee laten wegkomen met dat verhaal. Maar Lotfi, jij hebt dat stuk destijds geschreven over In de Groene. Ja. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een soort cynische opstelling is. Dat zag je ook in de compensatie van nabestaanden van Rawegede, de massaslachting daar. Dat ze gewoon eigenlijk wachten tot de mensen die het hebben meegemaakt niet meer leven. Weet je, en dat dan pas alles naar boven komt en dat ze dan pas gaan erkennen. Maar dan is het te laat natuurlijk, want die mensen zijn er dan niet meer. En die kun je ook niet meer vervolgen, hè, de daders. En de slachtoffers kun je ook niet meer compenseren. Ja. En dat is best wel heel cynisch. En ik vraag me dan wel af hoe het dan gaat bijvoorbeeld in een land als Frankrijk, die natuurlijk ook het nodige aan een op een kerfstok hebben. Heel interessant. Maar ik wil, voor we naar Frankrijk gaan, nog even iets duidelijk hebben over onze situatie. Want wat zou je nou eigenlijk willen dat de Tweede Kamer gaat bespreken? Wat moeten we nu met die verjaringswet? Want die is er nog, die kan nu geen schade meer aanrichten. Om het zo maar te zeggen. Nou. Maar jij zegt wel van, het gaat mij niet om die veteranen, dat die nog veroordeeld worden. Het gaat mij daar niet per se om naar die oude, stokoude mannen uit de bejaardenhuis te slepen en alsnog voor de rechter te slepen. Maar waar gaat het je wel om? Nou, het gaat om iets anders. Ik vind namelijk wat heel belangrijk is. Wouter Veraard, hoogleraar rechtshistorie, heeft hier ook heel belangrijke stukken over geschreven. Dus en anderen ook, Anne Lothoek. Ik ben helemaal niet degene die dit helemaal wil claimen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de politiek echt ook met deze laatste stap echt de verantwoordelijkheid neemt en echt zegt, wij hebben die wet, dat was echt fout. In 2019 is over een soort gerechtshof in Den Haag is een uitspraak gedaan in een civielrechtelijke zaak waarin die verjaringswet civielrechtelijk feitelijk in de prullenbak is gegooid. En dat betekent, dat is niet ten strafrechtelijk is dat, heeft dat betekenen, is dat direct, heeft dat gevolg, maar het betekent wel, nou, die verjaringswet staat te trillen op zijn grondvesten. Dus als er nu aangifte zou worden gedaan, dan zou een nieuwe situatie is er. Maar wat voor mij, dus dat is belangrijk, dat ze Rutte, die altijd zo goed is in al mijn verhalen vertellen, niet laten wegkomen met dit verhaaltje. Dus gewoon erkenning. Erkenning dat die wet ook naar, ook naar de regels en de normen en de juridische normen van toen. En ook politieke normen. Want dit is ook dat verhullen ook naar de Kamer toe. Dat echt ook naar de regels van toen niet kon. Maar minstens zo belangrijk is dat wat jij ook nu naar voren brengt. Dat er nu een compensatieregeling komt. Waarbij je niet met allemaal trucjes, want dat is afgelopen jaren gebeurd, allemaal trucjes waardoor het ingewikkeld is en moeilijk en slachtoffers in Indonesië moet zich nou tot het ministerie van Defensie wenden en er waren allemaal gekke regels waardoor je het dan weer wel of niet kon indienen. Ik zou het goed vinden en ik zou het mooi vinden als de Kamer nu zich inspant voor een regeling waardoor dat echt goed georganiseerd wordt, dat mensen zich daarvoor kunnen aanmelden. Waarmee ik, dat vind ik ook wel belangrijk om aan te geven, denk dat het dat ook, ook nog iets in die, dat debat toch nog ook nog iets wordt gezegd over de kilheid waarmee alle veteranen Indische Nederlanders zijn bejegend. Dat is ook echt een schandvlek. Goed, dus jij kijkt uit naar het debat en je hoopt dat iedereen zo fel is als jij bent. Neem nou, ik aan. Dat, ja. Zou mooi zijn. Maurice Verk, veel dank voor je komst. Goed zo. Het boek dat je schreef heet De Indische Doofpot. Boeken met Lotfiel Hamidi. Ja, Lotfi is, u hoorde hem net al, is aangeschoven met een stapeltje boeken. Welkom. Dankjewel. De volgende keer gaan we het wel over de Fransen hebben. Ja, laten we het volgende keer over de Fransen. Maar dat is nu even iets te ingewikkeld en te lang. Dat snap ik. Misschien wil je als Rotterdammer beginnen met Rotterdam, een postkoloniale stad in beweging. Zeker. Een actueel boek toevallig vanwege het beeld dat onlangs is onthuld in Rotterdam op het Stationsplein. Veel om te doen? Veel om te doen. Nou, het enigszins opgeblazen. Er was één dissident geluid in de NRC. Hè, columnist Rosanne Hetsberger, die had allerlei vraagtekens gezet bij dat beeld. En dat is zijn eigen leven gaan leiden. Maar wat vind jij ervan eigenlijk? Van het beeld of van de rel? Van het beeld. Het is een prachtig beeld. Ik heb overigens Rosanne Hetsberger, ik ben plaatsvervangend chef opinie bij NRC, dus ik heb contact met haar overigens nog gevraagd, want het stond het in de column. Vind je het een mooi beeld? Nou, ze vond het een prachtig beeld. En dat is ook het sentiment in Rotterdam. Iedereen omarmt het beeld. Wat zie je? Het is een jong zwart meisje, jonge dame, handen in de broeken en op Nijks. En die kijkt zo de stad in. Een prachtig beeld. En waarom die zo omarmd wordt, is ook gewoon omdat het ook bijna een ode is aan de stad zoals die nu is. En daar gaat dit boek ook over. Het is een bundel van allerlei ervaringsdeskundigen, van nazaten van koloniale onderdanen en tot slaafgemaakte, zoals dat toen heette, die dan hun plek in die stad beschrijven. En dan met name de cultuur die stad ook heeft gevormd. Nou, we worden meegenomen door bijvoorbeeld schrijver Abdelkader Ben Ali langs de toko's van de West-Kuiskade. Waar komt dat nou vandaan? Wat betekent het? Wat zegt het over winkels in het algemeen? We worden naar de eerste Chinatown van Europa, meer dan 100 jaar geleden op Katendrecht, wordt uitgelegd hoe de Chinezen hier eigenlijk kwamen. En zich gingen settelen. Nou, die kwamen hier als stakingbrekers. Om de havenstakers natuurlijk te vervangen. En nou ja, dat heeft een roerige geschiedenis van deportatie, van discriminatie. Maar ook natuurlijk, hè, van ze hebben ons het Chinese restaurant gebracht. Dat was het eerste was in Rotterdam. En we worden meegenomen naar de Kaapverdische gemeenschap. Die volledig concentreert in en rond Rotterdam. Daar is het allemaal terechtgekomen. En het is het centrum van de Capverdische muziek, van de Saudade. Ja, we hadden het 2 weken geleden over Cesaria Evora, inderdaad. Ja. Dat die, ja. En dat is fascinerend. En wat dit boek laat zien is dat die migranten, die het koloniale verleden, tot einde komt in die stad. En het zijn dus niet allemaal nazaten van koloniale onderdanen van landen die door Nederland zijn veroverd, maar ook gewoon door Portugal en door andere landen. Maar ja, Rotterdam is de aankomsthal van Nederland. En daar komt dus alles samen. Nou, dat is een prachtige ode aan die migratie. En is het alleen leuk voor Rotterdammers of is het ook... Het is zeker interessant voor de rest van het land, ja. Oké, dankjewel. Dan gaan we door naar het volgende boek. Ik denk dat we een brug gaan maken naar Citizen. Amerikaanse lyriek van Claudia Rankine. Amerikaanse. Het is een soort poëtische verhandeling of reflectie. Bijna een psychoanalyse eigenlijk van de Verenigde Staten. Als het gaat om de rassenverhoudingen. Nou, de vertaling is pas uitgekomen. Maar het boek verscheen al volgens mij in 2015. En zij beschrijft eigenlijk wat het betekent om zwart te zijn in hedendaags Amerika. Het is een beetje eigenlijk in navolging van de beroemde schrijver James Baldwin, die hetzelfde deed in de jaren 60. En die op pregnante wijze de positie van de zwarte Amerikaan beschreef. Nou, dat doet zij dan op een proza manier, poëtisch, essayistisch. En dat is best wel heftig. Hè. Het gaat bijvoorbeeld over preventief fouilleren. Stappen Frisk heette dat in Amerika. Dat kennen wij hier als preventief fouilleren, bijna een eufemisme eigenlijk. En hoe de zwarte jongens, wat de Amerikaan eigenlijk altijd voldoet aan het signalement. Hij is het signalement. En dat beschrijft ze dan echt heel, nou ja, heel pregnant. En dat komt echt in je huid, zeg maar. En zie je dan ook dat er eigenlijk dan tussen de jaren 60, als je het hebt over James Baldwin, en nu weinig is veranderd? Dat is de cynische constatering van dit boek eigenlijk. Hè? Dat het vooral cosmetisch is, hè, die verandering, maar dat in de praktijk er weinig is veranderd. En het gaat niet alleen maar over de jonge zwarte Amerikanen in de straten van Amerika, maar het gaat ook over andere uitingen van racisme en microagressies, zoals dat heet. Als we kijken naar Serena Williams, daar heeft ze dan over bijvoorbeeld, tennissen. Die een keer een woede-uitbarsting had in 2004 of 2005 bij de US Open. En wat er dan opeens, wat voor discussie dan ontstaat, hè, van, en wat in de beeldvorming ook. Heb je het over die cartoon, dat ze als een soort... Ja, dat was later, volgens mij, maar daar heeft het wel mee te maken natuurlijk, hè, van de boze zwarte vrouw die bijna op primitieve wijze haar emoties toont. Dan beschrijft ze, waarom is dat dan? En eigenlijk komt het neer, dit boek, dat alles wat er wordt gezegd, geschreven en gedacht over zwarte Amerikanen, vooral iets zegt over de witte verbeelding en weinig zegt over die zwarte Amerikanen. En dat is natuurlijk cynisch, maar het is wel waar, vrees ik. Goed, we gaan naar het laatste boek. Dit heette The Citizen van Claudia Rankine. Mm-hmm. Dan gaan we naar Mark David Baer, De Ottomanen. De Ottomanen, ja. Mark David Baer, Britse hoogleraar in internationale geschiedenis. En die heeft het over het roemruchte geschiedenis van het Ottomaanse Rijk, van de Ottomanen. Het Ottomaanse Rijk spreekt door de verbeelding. Hè. Enerzijds als bedreiging van een Oosters-Islamitisch imperium voor het Westen, hè, voor het christelijke Westen, lange tijd. En deels natuurlijk ook als zieke man van Europa, met name vanaf de 19e eeuw, een achterlijk rijk in verval. Nou ja, hij nuanceert of zoomt in als het gaat om het Ottomaanse Rijk, hè, vanaf de 13e eeuw, een klein rijk, hoe dat zich dan ontwikkelt tot een wild imperium. En hij laat eigenlijk zien hoe geraffineerd die beschaving was van de Ottomanen. En dat die eigenlijk helemaal niet zo oostersachtelijk was, maar veel meer leek op het Westen dan we zouden toegeven. Om een voorbeeld te geven, Mehmed II, de roemruchte sultan die Constantinopel veroverde. Nou, het was echt een renaissance sultan die Grieks wilde leren, die elke dag opstond om dan Romeinse en Griekse verhalen aan te horen. Soleiman de Grote, die uiteraard heel veel stukken van Oost-Europa had veroverd, maar tegelijkertijd ook bekend stond als een tolerante sultan waar etnische en religieuze minderheden in zijn rijk tot bloei konden komen. Nou, in die periode was Europa verwikkeld in een bloedige godsdienststrijd. Nou, dan was het Ottomaanse Rijk echt een opluchting wat dat betreft. Voor bijvoorbeeld Joden ook, die verdreven werden uit Spanje en daar een toevlucht konden zoeken. Dat soort voorbeelden laat hij zien, beschrijft hij. En dan kijken we er toch anders naar dan de bekende stereotyperingen die we gewend zijn. Hè, zoals het Ottomaanse stamboom zonder de zijtakken. Want al die broers werden vermoord als er een troonopvolger kwam. Of de harem, dat ook tot de verbeelding spreekt. Nou ja, hij zoomt toch wel in op die geraffineerde cultuur van de Turken. Uiteraard heeft hij ook aandacht voor de schaduwkanten. Met name vanaf de 19e eeuw, wanneer die nazistaten opkomen en ook de Turken hun minderheden vervolgen. Ja, want dat vroeg ik me af. Van, was dit zijn vooropgezette plan? Van ik ga nu eens een keer laten zien hij wil wel de mooie het een ander recht zetten. Zeker, ja, dat ook. Het is niet per se zijn streven, heb ik het idee. Maar hij wil natuurlijk alle hardnekkige mythes counteren. Maar het is wel zo. In dit boek kom je er niet achter hoe de Turkse boer of de Syrische stedeling, hoe die leefde, weet je wel. Het is echt geen boek van de gewone man. Het is big history, zeg maar. Weet je wel. Het is echt inzoomen op het hof in Istanbul en laten zien hoe dat allemaal ging. Maar ja. Dus, het is toch een aanrader. Ja, ik heb altijd een beetje moeite met van die hele grote boeken inderdaad over het Rijk. En dan het is een grote greep. Het is een grote greep, maar hij heeft het heel goed gedaan. Dus het is echt de moeite waard om te lezen. Ja. Wat is nou het boek waar je het meest enthousiast over was? Waarvan je zegt, dat moeten mensen sowieso lezen? Nou, toch wel Rotterdam. Niet omdat ik Rotterdammer ben. Ja, tuurlijk wel. Maar kijk, er is natuurlijk de afgelopen jaren heel veel discussie over het slavernijverleden, koloniale verleden. Maar dit gaat eraan voorbij, zeg maar. Dus niet voorbij in de zin van dat het genegeerd wordt, maar van waar staan we nu? Wat gebeurt er eigenlijk in zo'n stad als Rotterdam? We hebben het over derde, vierde, soms wel vijfde generatie migranten. En daar ontstaat er iets moois. En ik heb een beetje het gevoel, en daarom vond ik dat beeld zo ontroerend. Ik heb het gevoel dat we nu op een punt zijn terechtgekomen van we gaan naar de toekomst kijken. En die is mooi. Dus daarom dacht ik van ja, dit moeten mensen toch wel lezen om enigszins optimistisch weer te ja, ook samen in die hele leven. Discussie rond het beeld. Maurice, jij wil ja, niet nou, zeggen? Wat ik heel mooi vind. Ik vind het echt prachtig wat je daarover vertelt. Ik wil het boek ook meteen gaan lezen. Wat zo jammer is bij die enorme ruzies daarover zonder, is dat het onderwerp zelf eigenlijk ondersneeuwt. Ja. Terwijl het zo extreem mooi en belangrijk is om daarover te praten. En ook beter in staat te zijn om daarover discussies te voeren. Dan komen we toch misschien stiekem even bij Frankrijk terecht. Ja. Ik ben zelf geboren Fransman. Ik vind dat ze daar, niet dat, om die dingen te idealiseren, dat beter doen. Ja. En wat doen ze beter? Nou, discussiëren over dit soort onderwerpen. Over koloniale geschiedenis en over racisme. En ook met mensen die echt van mening verschillen. Die indruk heb ik ook op volwassen manier praten over dit onderwerp. Dat alles is beter in Frankrijk. Hebben ja, we nu toch wel. Ja. Goed. Eigenlijk wel. Soms. Dit was het eerste uur van OVT. Straks verhalen van veteranen over clichés en de terugkeer. Wat maakt het voor de maatschappij zo lastig om de veteraan te begrijpen? En radiomaker Martin Minkema portretteert moderne boekenmarkten die in gevaar zijn door de opkomst van de e-reader, de ontlezing en digitale boekwinkels. Dat straks na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Programmamaker Thijs Zeeman over zijn niet aflatende jacht op stalkers. Ik ben altijd bang. Kom mijn huis bijna niet uit. Zeeman is nu te zien in een nieuw seizoen van Zeeman Confronteert. Je bent knettergek, man. Je bent knettergek. En voormalig profielrenner Steven de Jong. De anderen, en dat is eigenlijk schandalig, knepen allemaal in de remmen. Deze man niet. Tegenwoordig is hij ploegleider in de ploeg van Bauke Mollema. Als we vandaag niet hadden gewonnen, dan hadden we ons echt diep moeten schamen natuurlijk. Thijs Zeeman en Steven de Jong. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier 75 jaar Cobra met ons mee. De tentoonstelling Grenzenloos en Vrij toont 120 topstukken van onder andere Appel, Basquiat, Munch en Van der Graaf. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Nu volgt een boodschap van de SP. Eerst bij Jumbo, kwart 1,99 euro. Nu voor 2,92 euro. Jumbo, dat is leuk zakken vullen. Onze boodschappen zijn al onbetaalbaar. En dan verhogen supermarkten ook nog onnodig hun prijzen. Laten we de woekerwinsten terughalen en de prijzen verlagen. Kom in actie op sp.nl/terughaalactie. Later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Vanavond bij Human in Metropolis krijgen we seksuele voorlichting. In Java leren peuters hoe hun grenzen aan te geven. In Kenia leren ze alleen het biologische gedeelte. En bij ons leren ze met toeters en ballonnen. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Metropolis. Vanavond bij Human om 9:05 op NPO 2. NPO Radio 1. 11 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. In Soedan hebben de strijdende partijen kort na het verstrijken van een nieuw staakt-het-vuren de wapens weer opgepakt, onder meer in de hoofdstad Khartoum. Ook buiten de hoofdstad wordt weer gevochten. Het korte bestand van 24 uur was voor het verlenen van humanitaire hulp. Het gewelddadige conflict in Soedan woedt al 2 maanden. Het is een machtsstrijd tussen het regeringsleger en de paramilitaire strijdgroep RSF. Bijna 2 miljoen mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Een deel van Vlaardingen heeft vanochtend een paar uur zonder stroom gezeten. Dat kwam door een kapot onderdeel in een hoogspanningsstation. Monteurs hebben een reparatie uitgevoerd nadat de ruimte eerst was geventileerd. Er kwam rook uit, maar dat was niet het gevolg van brand. De 11.000 gedupeerde klanten hadden allemaal rond 22:30 weer stroom. Het tegenoffensief van Oekraïne speelt zich af in zeker 4 gebieden in het zuiden en oosten van het land. Dat meldt het Institute for the Study of War. Volgens deze Amerikaanse denktank heeft Oekraïne onder meer terreinwinst geboekt rond Bakhmut, de stad waar al een jaar om wordt gevochten. Het Britse ministerie van Defensie spreekt van aanzienlijke Oekraïnse operaties in de afgelopen 48 uur. President Zelensky bevestigde gisteren voor het eerst dat het tegenoffensief is begonnen, zonder details te geven. Een hoge EU-delegatie bezoekt vandaag Tunesië. Europa wil met het Noord-Afrikaanse land afspraken maken over het tegenhouden van migranten, onder meer in ruil voor financiële steun. President Saïd heeft al gezegd dat Tunesië niet de grenswacht voor Europa wil worden. Veel migranten steken vanuit Tunesië de Middellandse Zee over. Ze hopen op een beter leven in de Europese Unie. In Alphen bij Tilburg is een man van 28 uit Litouwen overleden na een vechtpartij. De politie heeft 3 verdachten opgepakt die mogelijk betrokken waren bij de dood van de Litouwer. Het zijn mannen van 29, 33 en 36 jaar. Het weer zonnig en warm. Het wordt vanmiddag 29 tot 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. En vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. In het oosten van het land staat file op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Azelo en de afrit Markelo is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg elk moment weer vrij is daar. In het zuiden staat file door bezoekers aan een evenement op de N277. Van Kessel naar Ravenstein heb je bijna een half uur oponthoud tussen Deurne en Venray. En het is druk op de afsluitdijk, de A7, richting Friesland. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand ben je 20 minuten langer onderweg. Vanavond in Eus Boekenclub. Schrijver Sascha Bronmaster is bij ons met haar veelgelezen boek Luister. En staatssecretaris Alexandra van Huffelen bewondert de letteren met ons. In dit boek gaat het natuurlijk heel sterk over hoe we allemaal aan het werk moeten om de positie van mannen en vrouwen gelijker te maken. Eus Boekenclub, vanavond om 19:55 bij de NTR op NPO 2. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Is jouw Suzuki al zomer klaar? Plan een volledige onderhoudsbeurt op suzuki.nl en krijg gratis pechhulp. Waar je ook bent, wie er ook rijdt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 6 jonge mannen, 6 prachtige stemmen en veel plezier. The King's Singers zingen op 20 juli liederen geïnspireerd op zangvogels. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. We zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €25 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in het spoor terug. U kent ze wel, die schattige boekenmarktjes met obscure titels, vervallen kaften of klassieke parels. Radiomaker Martin Minkema bezocht een aantal bekende boekenmarkten, nu het nog kan. Want door de opkomst van de e-reader, de ontlezing en de digitale boekenwinkels dreigen ze spoedig te verdwijnen. Over 2 weken is het Veteranendag. En vooruitlopend op die dag verschijnt komende week het boek Sporen, Veteranen na hun missie. Het boek bevat de verhalen van 26 veteranen over hun oorlogservaring en de terugkeer. Waarom is het zo moeilijk om in de gewone maatschappij begrip te vinden voor hun oorlogservaringen? En zijn de militairen en de normale wereld wel bij elkaar te krijgen? Aan tafel zit Niels Roelen, een van de 2 auteurs van het boek en zelf Afghanistan-veteraan. En daarnaast Arnold Jansen op de haar, nu schrijver, maar ooit onderdeel van Dutchbat in Joegoslavië. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je schreef het boek, Niels, samen met Olof van Jolen. En in de inleiding schrijven jullie dat het boek er moest komen, onder andere om een veelzijdiger beeld van veteranen te schetsen dan het clichébeeld. Wat is het clichébeeld? Olof als journalist die omschreef het clichébeeld als de blauwe blazer met PTSS die we op Veteranendag zien. En iemand met problemen naar wat hij mee heeft gemaakt. En dat is, het is veel breder. En hoe is het breder? Nou, de meeste veteranen die voldoen eigenlijk niet aan dit clichébeeld. Die hebben juist heel veel inspiratie, kracht uit hun missie gehaald. En die doen daar wat mee in het dagelijkse leven. Maar dat zijn niet de verhalen die je rondom Veteranendag in de krant leest vaak. Dus wij wilden wel gewoon een beter perspectief neerzetten van die veteraan. Maar op zich is dat beeld, want er is natuurlijk ook heel lang gestreden om erkenning voor PTSS en meer begrip bij terugkeer, betere ontvangst. Dus dan is het toch ook heel belangrijk eigenlijk dat de schade ook wel zichtbaar wordt. Ja, ik weet niet of dat al per se de schade is. Waar het om gaat is dat we, denk ik, in een maatschappij leven tegenwoordig waar eigenlijk oorlog is gelukkig hier niet aan de orde van de dag. Op dit moment met Oekraïne weer wel en is het vrij dichtbij. En dat maakt dat het een beetje verdwijnt uit de maatschappij. En dat maakt ook dat het als onderwerp verdwijnt uit de maatschappij. En dat maakt het voor heel veel veteranen moeilijk om uit te leggen wat ze gedaan hebben op een missie, wat ze meegemaakt hebben en wat dat doet met hun wereldbeeld. Dus daar gaat het eigenlijk om, dat jullie niet per se slachtoffers willen zijn of zo, waar de maatschappij zich van afkeert, maar juist een dialoog willen hebben, een soort open gesprek van wat hebben jullie daar meegemaakt? Ja, precies. Is dat voor jou ook zo? Het is natuurlijk weer, het is individueel. Het ligt weer iets anders natuurlijk voor een individu, maar dat geeft Niels al aan dat het verschillend is. En voor mij is het, ik ben ooit het leger ingegaan om held te worden. Vertel. Ja, mijn familie zat in het verzet. En ik dacht, op middelbare school had ik opeens de film Soldaat van Oranje gezien. Toen dacht ik, nou, ik ga naar de KMA. Niet wetend wat mij te wachten stond. Maar toen ben ik in het leger gebleven, 13 jaar. En uiteindelijk ben ik in Bosnië terechtgekomen als commandant op Tuzla Airbase met 212 man onder bevel. En ik heb die missie nog eigenlijk gedaan. Ik was al van plan om eruit te gaan, om te gaan schrijven. Dat is ook mijn eerste identiteit nu ik 60 ben. Ik ben gebleven om die missie nog te doen. Want ik vond, daar was ik voor opgeleid. Die heb ik gedaan. Ik ben er ook hartstikke trots op. Maar het is iets in het verleden. Dus nu ben ik meer, ja, ik ben schrijver, dichter. Mijn debuutroman is daardoor ontstaan, door die missie. Dus dat heb ik eraan overgehouden. Ja. En 90% van de veteranen heeft geen PTSS. Dus die zijn net als ik, uiteindelijk komen die ergens in de maatschappij terecht. En die doen hun ding. En ja, het is ook niet alle veteranen vinden hetzelfde. Nee, precies. Dus je wil eigenlijk ook gewoon van dat als je terugkomt, dat er ook in mogelijkheden wordt gedacht. En in jullie zijn ook onderdeel van ons. En we gaan gewoon. Ja. Dat veteranen niet los worden gezien als een soort losse. Ja, maar dat ligt natuurlijk ook wel een klein beetje bij het leger zelf. Hè? Het leger heeft het altijd over militairen en de burgermaatschappij. Dus we doen het ook een beetje zelf in die zin. Maar je ziet in heel veel bedrijven zie je de waarde van veteranen terug. Gewoon de manier waarop veteranen dingen aanpakken. Maar ook in leiderschapstheorieën zie je heel veel gebeuren waar mensen baat hebben bij hoe militairen en hoe veteranen dat aanpakken vanuit de echte praktijk ook. De beslissingen nemen die ertoe doen op het moment dat ze ertoe doen. Ja, ja, ja. Dus daar zijn eigenlijk die werelden lijken erg op elkaar. Of ja, die worden. Ja. Ja. Nog even terug naar. Want je zei van de maatschappij is erg ver verwijderd geraakt van de oorlog. En dat heeft ook gevolgen van hoe we naar militairen kijken. Hoe keken we naar veteranen uit de Tweede Wereldoorlog? Hoe was dat toen? Nou, we hebben een aantal mensen gesproken die nog de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben. Het zij als jongetje en een hele enkeling nog die ook daar gevochten heeft. Maar wat je natuurlijk ziet in die Tweede Wereldoorlog is dat zijn mensen die hebben zelf allemaal een oorlog meegemaakt. Ook de burgers, die hebben in een oorlog gezeten. Die weten, die zijn geconfronteerd met alles wat er in een oorlog gebeurt. En dat maakt al sowieso dat de aansluiting en het begrip naar elkaar toe er gewoon is. Je herkent die situatie. Je hebt er zelf ook in gezeten. En in het verloop van de jaren komt die oorlog natuurlijk steeds verder van ons vandaan te staan. En dat zie je eigenlijk. Want jullie gaan naar onbegrijpelijke missies, voor ons althans. Ja. En doen daar onbegrijpelijke dingen. Het heet ook vaak vredesmissie. Ja. Is het misschien ook ingewikkeld, Arnold? Ja, ik heb net 8 jaar in Engeland gewoond, waar het heel anders ligt. Mm-hmm. Daar zei ik ben schrijver, maar ik heb ook in het leger gezeten. Dat vonden ze heel normaal. Omdat daar hun vaders en opa's allemaal wel ergens in een oorlog zijn geweest. Dus dan weten de burgers het dan misschien niet van de oorlog direct. Ja, bombardement op Londen en dat soort dingen wel. Maar ze zijn niet bezet geweest. Maar ze hebben wel allemaal familieleden in het leger. Dus daar zit dat leger zit minder in de periferie van de maatschappij. Mm-hmm. Daar staat meer midden in de maatschappij. Dat is hier wat moeilijker. Het leger is heel klein. Hè? Je kunt het Vitesse-stadion vullen met het complete leger. Zit het nog niet vol. Dus het is heel klein. Het zit in de periferie. En daar had ik meer. Ja, dat was het normale dat je dat zei. En dat je ook iets anders was gaan doen. Dus dan voel je je automatisch al meer gezien of geaccepteerd. Ja, ja, ja. Ja, maar ik ben er niet per se op uit om gezien te worden omdat ik veteraan ben. Oké. Niels, dus je had het over dat verandert, dat beeld. Hoe komt inderdaad dan die veteraan terug? Als we kunnen niet per missie precies gaan kijken, maar over het algemeen in die maatschappij. Nou, als we het hebben over na de Tweede Wereldoorlog. Ja, als je kijkt naar gewoon de missies, zeg maar, vanaf Libanon tot aan Afghanistan, Mali. Dan zie je toch dat mensen het beeld van een missie hebben op basis van wat er in de krant, wat er in het nieuws verschijnt. En dat is vaak heel beperkt. En ik kreeg een soldaten die hadden moeite met hun vrienden hier in Nederland. Omdat ze zeiden van, nou, dat is toch lekker vakantie geweest. Een beetje zo heel veel zand, warm weer. En af en toe een keer vechten met de Taliban. Er staat af en toe vechten met de Taliban, staat in de krant. En in Libanon gebeurde er natuurlijk helemaal niks. Daar was je blauwhelm, dus daar was je beschermd. Dat was in eerste instantie in Srebrenica. Dachten mensen daar ook echt wel een beetje zo over. En dan zie je gewoon dat hun beeld vanuit de media heel incompleet is. Maar dat je dan, als je dan uitlegt, nou, het staat even wat anders, dat je ook gewoon het antwoord kunt krijgen, het stond niet in de krant, dus het is niet gebeurd. Oké, dan houdt het gesprek heel snel op. Mm-hmm. Want hoe was dat voor jou persoonlijk? Jij bent in Afghanistan geweest. Had je van tevoren een duidelijk idee van wat ga ik daar doen? Ja, ik ben een idealist. Ik weet niet of Arnold dat ook is. Maar kijk, ooit kwamen de Amerikanen ons hier te hulp toen, pardon, toen we bezet werden door de Duitsers. En ik geloof in de vrijheid van meningsuiting en democratie als een stelsel, als een systeem. En daar waar dat niet is en mensen daar behoefte aan hebben, ja, dan vind ik dat ik daar iets aan bij, daar wil ik iets aan bijdragen. Maar voor heel veel Nederlanders geldt eigenlijk gewoon van ja, maar dat is zo ver weg. En dat is zo'n andere maatschappij, daar hebben wij niks mee van doen. En hoe was dat voor jou, Arnold, voordat je vertrok, hè, naar Joegoslavië? Je zat in Dutchbed 1. Ja, dus een jaar voor de val van de enclave. Ja. Ik zat in Centraal-Bosnië. Maar ik vond eigenlijk, toen ik aankwam daar, dacht ik, dit is oorlog. En dat ken ik wel uit de verhalen van mijn ouders. Het ruikt naar oorlog. En dus ik vind wel dat je niet per se ergens geweest hoeft te zijn om je daarin te kunnen verplaatsen. Dus mensen kunnen zich best wel oriënteren op hoe het in de oorlog, hoe het voelt. Hè. Er zijn films, er zijn boeken. Je kunt je best wel daarin inlezen hoe dat is. En ik kwam aan, ik dacht, ja, dit is dus oorlog. Dit wist ik hoe dit is. Buren die elkaar in het leven staan. En dus dat was eigenlijk niet zo'n verrassing. Maar jij zei in het begin van, ik ging naar de KMA om held te worden. Ja. Dat was, neem ik aan, een beetje van een koude kermis thuiskomen. Viel wel mee. Ik heb met mijn eenheid goede dingen gedaan. En een held wil ik me niet noemen, maar ja, ik ben in Engeland in de krant, heb ik een krant gestaan. Als je dan zegt, ik ben op uitzending geweest, dan zeggen ze, he is a war hero. En anders ben je in Engeland een veteran. Kijk, hier is een veteraan iemand die op missie is geweest. In Engeland ben je een veteraan als je in het leger hebt gezeten. Dat is een verschil. En daar ben je war hero als je in een oorlogsgebied bent geweest. Ja, maar dat is dus, want ik heb het niet over dat jij je niet held mag voelen, nee, of zo. Maar het gaat natuurlijk om de terugkeer. Want Dutchbed is nou niet bepaald, staat niet bepaald bekend als dat mensen zeiden, nou, dat zijn onze helden. Ik heb daar niet zo'n last van. Kijk, ik vind Karaman zijn koekenbakker. Dat mag ik vinden. Ik ben zat bij een andere eenheid. En ik denk mijn eigen ding. Ik heb mijn eigen dingen gedaan. En daar ben ik trots op wat ik heb gedaan. Ik laat me er niet echt op voorstaan. Ik heb er wel over geschreven. Maar ja, dat is het eigenlijk. Maar de Dutchbed is wel heel schadelijk geweest voor het beeld van de veteraan, neem ik aan. Ja, Dutchbed 3 dan vooral. Ja, zeker. Ja, ik denk niet dat je altijd iedereen de hand boven het hoofd moet houden. Dat is een beetje de houding in het leger dat moet. Want ja, later, ik weet niet of het Niels dan over kan zeggen, dat in Afghanistan hebben ze wat robuuster opgetreden omdat ze dat beeld wilden herstellen. Dus je moet ook zelf je daar niet zo door laten beïnvloeden. Je moet gewoon doen wat je goed kan doen, goed doen. Want Niels, hoe was dat voor jou? Je zei, ik ging dus met een bepaald idee naar Afghanistan. Hoe was dat bij terugkeer? Je hebt dan bepaalde ervaringen met elkaar gedeeld. Mijn eerste ervaring bij terugkeer was dat, kijk, in Afghanistan heb je hele duidelijke regels. En als mensen zich niet aan de regels houden, dan gebeuren er ongelukken. En bij die ongelukken gaan de mensen dood. Als ik zeg, stop tot hier en niet verder, en jij stopt niet, dan geef ik een waarschuwingsschot en daarna vuur ik gericht. En dat mag daar gewoon. He, dus, en dat werkt heel erg goed als je heel erg duidelijk bent. En ik kwam hier terug en er is een jongetje wat over het schoolplein fietst. Ja, dat is afgesproken dat we dat niet doen. Dus ik spreek hem dag 1, spreek ik hem aan. Dag 2 spreek ik hem wat verder aan. En dag 3 trek ik hem van zijn fiets af. Ja, toen had ik ineens allemaal huilende ouders om me heen staan. En er was iets mis met mij. En ik vond vooral dat er iets mis was met hun. Ik heb toen nog een lezing gegeven. De kinderen op school die hadden een, ik woonde in een klein dorpje, Oudijk. En daar doen ze een kerstmusical. En die ging, omdat ze wisten dat ik op uitzending was geweest, over oorlog en vrede. En toen moest ik in groep 4 vragen beantwoorden van kinderen. En uiteindelijk vroeg iemand aan mij, heb je daar ook mensen doodgeschoten? En ik wist niet zo goed hoe ik dat uit moest gaan leggen aan kleine kinderen van een jaar of 6, 7. En vervolgens zie ik gewoon in de weken die volgen dat mijn dochter afstand van me neemt en die vraagt uiteindelijk aan mij, papa, ben jij een moordenaar? Dus dat was blijkbaar wat de kinderen een logische gedachte. Hè? Als jij mensen doodschiet, als je dat gedaan hebt, dan ben je een moordenaar. Maar ik merkte het ook aan. Er waren volwassenen op het schoolplein die een soort van trots op me waren. En er waren er die met een boogje om me heen liepen. Dat kan ook door het incident met die fiets zijn. maar ja, dat is wel maar apart. Maar je zegt dus er zijn twee beelden eigenlijk. Van de ene was je bent lekker op vakantie geweest. En de andere uiterste is je bent een moordenaar. Ja, nou ja, er zit ook wel iets tussenin. Maar dat zijn de beelden die je bereiken. Weet je, de mensen die iets anders vinden, die spreken je over het algemeen niet aan. Weet je, die denken, oh, het is wel bijzonder wat hij gedaan heeft. En dan houdt het op. Maar hoe krijg je die werelden dan bij elkaar? Want je zei net van, nou ja, sommige aspecten in het bedrijfsleven lijken op de militaire wereld. Maar als jij beschrijft van hè, dat incident met het kind en die fiets. Dan liggen die werelden wel uit elkaar. Ja. Dus hoe, en je zei net ook al, van defensie creëert ook die scheiding heel erg. Dus is dat wel iets. Krijg je ze wel bij elkaar? Misschien niet, maar misschien is het ook niet zo heel erg. Het is vrede. Laten we daar van genieten dat het zo is. Want niet zo ver weg is het gewoon oorlog. Ja, maar ik denk. En hier in. Kijk, het is gewoon ver weg voor veel mensen. En dat is eigenlijk ook wel mooi dat het zo ver weg is. En al zo lang geen oorlog hebben gehad hier in Nederland. Dan krijg je dat natuurlijk dat die werelden verder uit elkaar lopen. Maar jij bedoelt meer als individu. Ook. Ja, van hoe kijk, want jullie hebben dit boek ook geschreven om juist hè, een veelkleuriger beeld. Ook de maatschappij bereiken van dit is wat wij hebben meegemaakt. Kijk, een van de mooie dingen is dat in al die jaren hebben we vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu hebben we ook in veteranenbeleid een hele hoop geleerd. En veteranen worden na hun missie ook veel sterker begeleid. Hè. De mensen die uit Indië terugkwamen. En dat daar heette een bermbom, heette een trekbom. Er waren mensen bij die waren op een trekbom gestapt, een been kwijtgeraakt, een broek kapot, een sok kwijt en een schoen kwijt. En die kregen van het leger een rekening voor een sok en een schoen en een broek. Want zo stond het in de procedures. Nou, en daar is heel veel in veranderd. En kijk, uiteindelijk gaat het er wel om dat je ook naar jezelf kijkt van hey, ik ben veranderd, dat heb je niet in de gaten gehad. En wat van die verandering wil ik houden? En wat moet een beetje terug naar de normale maatschappij? En normaal, je op een gegeven moment, de tijd doet ook veel. Als je gewoon rustig de tijd zijn werk laat doen, dan zie je ook dat het weer kalmer wordt. Als je zelf maar aankijkt in de spiegel. Ja, en je zegt ook van defensie speelt wel ook een rol in open zijn, bijvoorbeeld naar media, toch? Want daar is ook een soort angst van, niet met. Ja, ik ben gaan schrijven. Toen ik ging schrijven, toen zat ik nog in het leger, maar ik heb het pas doorgezet toen het eruit was. Want dan heb je vrijheid. Ik moest hem er ook echt los van maken. En denken van, ik kan gewoon opschrijven wat ik wil. En het was wel een romanvorm, maar desondanks, je moet die vrijheid hebben in je hoofd om dat te kunnen doen. En daarvoor moet je gewoon weer wat afstand nemen. Zou je iets kunnen, want je hebt ook een gedicht geschreven over jouw periode bij Dutchbat. En dan zie je toch, want je zit wel heel erg te relativeren, maar dat het toch, toch indruk heeft gemaakt. Dit was van vlak nadat ik weg was, dus hier maakte ik mij los van het leger. Een stukje eruit. Het is een klein stukje, ja. Als de kolonel op tv verschijnt, verdwijnt mijn verleden elke keer een stukje verder. Voor hun woorden van hoe goed ik was, mijn ziel derhalve haast ontstolen, ben ik een zelfgekozen ballingschap. De reunies, de mantel der verbroedering, de kameraadschappelijke leugens, ik werp ze ver van mij. Wij is een woord bestemd voor koningen en wie hun slippen dragen. Het is niet de oorlog, maar het gebrek aan de oorlog. Is dit mijn duisternis? Mijn licht, mijn weten wie de ander is, wie ik. Ik droeg ze soldatenlaarzen. U wist het niet, zei u. Wat weet u wel? Vergeet de rijm en reden van uw argwaan. Denk, als u soldatenlaarzen ziet, aan mij alleen. Ja, dus dat is. En aan elke veteraan, laat ik het zo zeggen. Precies, dus wel degelijk een soort van begrip voor hè, wat jullie hebben meegemaakt. Ja, en dat heel verschillend is. En dat heeft Niels zo mooi in zijn boek laten zien. Want Niels, deed dit gedicht ook iets met jou? Ja, ik gaf les op de middelbare defensievorming. En toen kwam ik een majoor der mariniers tegen die Arnold kende. En die zei, ja, ik ken ook iemand die is gaan schrijven. En die gaf mij het bundeltje. Het heet Joegoslavische Requiem. Toen heette het nog in Soldatenlaarzen. Ja. En dit gedicht, nou, we hebben het nu over meer dan 10 jaar geleden dat ik dit las. En voor mij was dit gedicht nog steeds ook de basis om dit boek te gaan schrijven. Dus, zoveel impact heeft het gemaakt. Ja, ja. Ja. Nou, er staan dus 26 verhalen in. Allerlei heel verschillend, zoals je net terecht zei, Arnold. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen. Het is nu verkrijgbaar. Hartelijk dank voor jullie komst. Niels Roelen en Arnold Jansen op de Haar. En het boek heet Sporen Veteranen na hun missie. Dank je wel. Het spoor terug. En dan nu. Het is zomer en de boeken liggen weer massaal op straat. Dit is het seizoen van de grote tweedehands boekenmarkten. Van Deventer tot Dordrecht en van Haarlem tot Bredevoort. Of neem de Amsterdamse Oude Mannenpoort al sinds 1876. Cultureel erfgoed is het zelfs. Maar eigenlijk gaat het niet zo goed met de oude boeken. Er is meer aanbod dan vraag en dagelijks verdwijnen er hele stapels in de papierbak omdat boekenverzamelaars uitsterven. Maarten Minkema duikt in hun historie en portretteert hedendaagse boekenmarkten. Ja, ik open dit boekje, u heeft het in een half uur uit, met voorbijwaaiende stemmen op een zonovergoten spui in Amsterdam. Het is vrijdag en op het plein, die drukke doorgaande route tussen musea en wallen, staat aan weerszijde een rij boekenstallen. Daartussen zitten de handelaren op klapstoeltjes midden tussen de voorbijgangers. En dat zijn bijna allemaal toeristen. Ireland. You're from Ireland? Yeah, yeah. Texas. Texas, okay. Spain. Spain. From Switzerland. From Switzerland. Yes. Brazil. From Brazil. Hoeveel eigenlijk, ja? Ik denk toch zeker 80% toeristen. Dat is de inschatting van handelaar Gerrit Tamboer? Ja, absoluut. Misschien wel 90. En ja, dat denkt collega Henk van den Berg. I just happened to be walking through. Where are you going to? The Rijksmuseum. Rijksmuseum? Oh, yes, yes. That way. Maar daartussen, af en toe, gerichte klanten, echte klanten, boekenverzamelaars, laverend van de ene naar de andere kant, speurend naar de omgezochte vondst. Tussen die duizenden tweedehands titels. Ik wandel hier vaak, ja. Dit is een mooie vrijdagochtendwandeling. Zoals Ben Holvast. Waar het stilstaan heel verleidelijk is. Wat is het mooie aan een boekenmarkt? Dat je heel veel reist door heel veel stil te staan. U reist door stil te staan juist dit. Mooi. In boeken. En ook een soort archeologie. Wat gaat er uit de boekenkasten? Archeologie? Ja, wat wordt er opgeruimd? Wat gaat er weg? Hier is ook een soort selectie. Ja, van een deel is gewoon niet de moeite waard om hier nog neer te leggen. Dus wat hier ligt, heeft die safe doorstaan. En ja, ik vind het dus echt een soort archeologie van... En dan maak je het open. Soms zie je dat het ongebruikte boeken zijn, die niet geopend zijn. Dat is een soort liefdesdaad. Dan pak je dat boek en neem je mee. Maar vooral dus die toevalligheid. Er is ook één brok toevalligheid. En daarin zit zoveel samenhang. Ja, dat is reizen. Zijn terug bij het begin. Dat is reizen. Ik ga op reis hier. En hier passeer ik de boekenmarkt sneldichter Kees Blokland, die voor 1,50 euro aan de slag gaat achter zijn schrijfmachine aan een tafeltje midden op de markt. Well, the game here is that you give me three words, I'll write them down, and then you give me a few minutes, and then I make on the spot a poem for you. En daar verderop een voor mijzelf heel bijzondere boekenstal, die voor mijn moeder, Marijke Leijbrand. Ze staat hier nu 13 jaar. En al wat verkocht? Ja, ik heb mijn atlas verkocht. Hè, die blauwe atlas? Ja. Wel een herdruk, maar... Ja. Maar dat is een heel prijzig ding. Dat ja. Heb je wel dat heb je voor gekregen. 120 euro. Oh, je dacht zo goed. Fijn maar. Hij had hem al. In het echt. Hè? Hij heeft de echte blauwe atlas gehad, heeft hij? Ja. Dus hij bladert door deze blauwe atlas om zijn echte blauwe atlas... Te sparen. Ja. Oké. Okay. Leuk, hè? Ja. Maar ja, dat een herdruk van de ooit peperdure blauwe atlas nog eens op straat verkocht zou worden voor feitelijk een habbekrats vanaf een stalletje, dat had de uitgever Blauw in de 17e eeuw hier om de hoek in zijn chique Amsterdamse boekhandel vast nooit verwacht. Ja, mijn naam is Jeroen Salman en ik ben historicus geïnteresseerd in de cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd, dus de periode tussen 1500 en 1800. Een duik in de geschiedenis naar de oorsprong van de straathandel in boeken. Vanaf 1500, laten we zeggen, vanaf het begin van de boekdrukkunst staan boekwinkels in verschillende steden. Daar komt niet iedereen. Blauw en Ansonius, het waren allemaal grote boekwinkels die een markt bediende van de hogere middenklasse, handelslieden, ambtenaren die zich dat konden veroorloven. Niet iedereen die kon een atlas van Blauw betalen. Bijvoorbeeld, maar er was daaromheen natuurlijk een grote cirkel van mensen die wel wat geld te besteden had, ook geletterd was, niet te vergeten. Hè, want in Amsterdam rond 1680 kon ongeveer driekwart van de mannen kon lezen. Dus je kunt zeggen, er was een markt voor drukwerk. Daar spelen die drukkers en boekverkopers op in. En daar waren allerlei vormen van drukwerk. Hè. Goedkope krantjes, prenten, pamfletjes die wat politiek getint waren. Ja, en natuurlijk ook zaken die je beter niet kon verkopen in een boekwinkel. Die een beetje tricky zijn. Klopt, ja, zeker. Pornografie was ook iets wat onder de toonbank werd verkocht. Vooral die pamfletjes, hè, en auteurs van pamfletjes, hè, een soort politieke schotschriften, die zochten een markt, maar wilden niet het risico lopen dat ze werden opgepakt. Dus boekverkopers en drukkers produceerden ze, vaak anoniem, maar zochten een manier om die op straat te kunnen verkopen. En daar waren die omlopers, hè, dat zijn ook marskrabers, straatverkopers, heel geschikt voor. Straathandelaren waren voor een belangrijk deel, niet al uitsluitend, maar heel vaak Joodse verkopers die geen ander beroep konden doen omdat ze geen lid mochten worden van het gilde. Hè. Dus die kochten dan bij die boekhandel wat pamfletjes, gingen de straat op, riepen wat er voor sensationeels te vinden was in die pamfletjes en konden het vervolgens verkopen. Met het risico uiteraard dat ze werden opgepakt. Maar dan hadden zij vaak nog het excuus van ik kan eigenlijk helemaal niet lezen, ik weet niet wat erin staat, ik heb die elders gekocht. En de boekverkoper kon zich verschuilen achter het feit dat ja, mijn naam staat er niet op, ik heb niets te maken met deze omloper of marskramer, die kon zich daarachter verschuilen. Marskramers, omlopers, op een bepaalde manier werden ze uitgebuit, hè, want zij waren nodig. Tegelijkertijd waren ze eigenlijk ook vaak onderwerp van beschimpingen. Ze werden door de samenleving niet altijd gewaardeerd. Ze werden gezien als verspreiders van besmettelijke ziekten bijvoorbeeld. Hè. Ze concurreren met de lokale boekverkopers. Dus in die zin hadden ze een hele slechte reputatie. Maar tegelijkertijd waren ze economisch van heel groot belang. En toch, langzamerhand werden die kraamhouders steeds meer binnen het boekhoudersgilde getrokken. Ze waren ze beter in de gaten te houden en te controleren. Maar hun naam was en bleef nog lange tijd boekenjood. Taalhistoricus Evert Sanders schreef over hen. Ja, je hebt vroeger werden straathandelaren die boeken verkochten vaak boekenjoden genoemd. Dat vinden we nu een politiek incorrect woord. Maar dat was een neutraal woord vroeger voor Joodse of voor straathandelaar in het algemeen. Boekenverkoper. Over het algemeen weten we nagenoeg niks van die mensen. Het waren zeer arme mensen die nagenoeg geen sporen hebben nagelaten. Dat weten we wel voor de familie Blok en de familie Garnade in Den Haag. Want die stonden op het Binnenhof. Op het Binnenhof kwam ook de parlementaire pers en allerlei columnisten. En daarom weten we er meer van. Maar daar hebben dus bijna 100 jaar lang hebben daar twee families gestaan met boekenkramen. En die riepen inderdaad als er iemand langskwam, hé, ik heb nog een boek voor je, of dit, ja, keek je naar, of iets dergelijks. Of die riepen misschien wel drie om een dubbeltje, neem maar weg vier. Uit het boekje Boeken op het Binnenhof van Ewout Sanders over kraamhouder Jozef Blok. Die leefde van 1832 tot 1905 en nog eens getekend door zijn klant Vincent van Gogh thuis. Dikwijls vertelde hij, met zekere trots, nooit te lezen. En toch, hoe ongelooflijk het ook mogen klinken, Blok bezat een vakkennis die eerbied afdwong. En even verderop. Jozef keek de kat meestal uit de boom. Hij liet u begaan, wachtte af of er meer dan een kijkklant in u stak. Bespeurde hij ernst? Dan pantoffelde hij naar u toe, zette zijn hoge pet van heel voorover naar heel achterover en verzekerde met luidruchtige overtuiging dat u daar een pracht van een boek in de hand had. Als een klant met belangstelling voor bijvoorbeeld een tweedelige roman dreigde af te haken, riep Jozef hem terug. Hij sloeg de boekdelen plotseling tegen elkaar en zei vastberaden, geluk ermee. Mijn zoon is er niet en nou zak je maar voor drie kwartjes geven. Wat een kopie! Vertel het niemand, hoor. Nou, de boekenkramen op het Binnenhof zijn al een eeuw weg. Maar dit is Den Haag nu, op een donderdag in mei. De wekelijkse boekenmarkt aan het Haagse Lange Voorhout. Een totaal andere sfeer dan op het Spui. Langs de brede, voorname laan, onder hele hoge bomen, staan een stuk of 7, 8 boekenstangetjes helemaal verloren op het lange voorhout. Toeristen zijn er niet. Klanten nauwelijks. Maar mensen die hier overheen lopen, die willen ook echt een boek kopen. En op het spuis zie je natuurlijk vaak mensen die toevallig daar verdwaald zijn geraakt en die weten eigenlijk niet waar ze naar kijken. Dat zegt handelaar Erik Klee. Dat is een beetje het verschil. Ja. Zijn jongste collega aan het lange voorhout is Robin van Beek. Ja, al 30 jaar. Al 30 jaar de jongste? Ja. U was 20? Ja, 21. Hoe was dat 30 jaar geleden op de markt? Totaal anders. Veel drukker, veel voller. Handel was anders, sneller. Meer collega's. Totaal andere dynamiek. Ja. Ja. Ik heb nooit intentie gehad om hier rijk mee te worden. Ik wilde op een bepaalde manier leven. En dat faciliteerde dit. Ja. En het kan nog steeds wel, maar je moet er wel steeds meer voor doen. En je moet met steeds minder tevreden zijn. Komen er ook nieuwe klanten bij? Oude klanten verdwijnen, maar komen er ook nieuwe bij? Er vertrekken er meer dan dat erbij komen. Ja, en dat is ook als ik gewoon in eigen vrienden en kennissen ga kijken. Boekenkasten, die zie je gewoon niet zoveel meer. En nou ja, dat zegt natuurlijk genoeg. En aangezien ik leef van die kasten, ik moet die kunnen kopen. En dan moet ik daarna weer mensen hebben die ze in die kast willen hebben. En zowel links als rechts schort het. Hoe is dat om bij mensen thuis te komen en zeg maar die boekenkasten zien? Die dringt heel erg door in het privéleven van mensen. Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Ja. En als het in een nalatenschap is, je weet natuurlijk nooit in hoeverre voor mij Bart de kinderen de ouders ook echt gekend hebben. Want ik kom regelmatig spullen tegen bij mensen waarvan ik zeker weet dat de weduwe of de weduwnaar of zoon of dochter geen weet heeft dat ze daarin hebben gezeten. Oh, maar wat voor dingen hebben we dan? Ja, ik kan me niet over uitlaten. Nee, je uitlaten, want het is een precair moment soms. Dat kan het worden. Dan weet je gewoon wie iemand is. Dan weet ik waar je bent begonnen, dan weet ik waar je bent geëindigd, dan weet ik waar je interesses liggen. Dat is alsof je mij je dagboek geeft. Maar het gebeurt ook wel eens voor dat je een kast leest en dat er daardoor een klik komt. Ja. Gesprekken ontstaan? Er kunnen hele rare gesprekken ontstaan. En af en toe zijn die ook heel intiem. Jeugdringen kunnen het zijn. Van alles en nog wat. Maar wat ik nu meemaak, dat zou ik nooit hebben meegemaakt als ik in de spijkerbroeken had gezeten. Nee. Of ik het dan ook echt tot het einde uit kan zingen en het licht uit doe, dat weet ik nog niet. Dat ik dat wat anders moet gaan verzinnen. Maar ik zie geen nieuwe aanwas komen, nee. Nee. Met die stilte hier en die ruimte, dat moet op de boekenmarkt van eeuwen geleden, in een wereld zonder internet, radio en tv, toch heel anders zijn geweest. Met veel vertier en kleurtjes. Jeroen Salman. Ja, ik denk dat het heel kleurrijk was. Zeker neem in Amsterdam, de Botermarkt, wat nu het Rembrandtplein is. Dat was een grote boekenmarkt. Wat je niet moet vergeten is dat boeken in de vroegmoderne tijd niet in kleurendruk werden gedrukt, maar vaak met de hand werden gekleurd. Bijvoorbeeld prentjes als zogenaamde sensprenten. Dat zijn eigenlijk de voorlopers van onze strips, zou je kunnen zeggen. Dus afbeeldingen die een verhaal vertelden. Met korte onderschriften die het verhaal, als het ware, achter elkaar in rijm vaak verhaalden. Die prenten waren ook al vaak ingekleurd. Die werden misschien ook opgehangen, dat je van afstandje ook kon zien. Zeker, ja. Kleurrijk. Het was een heel levendige beeld. Ook een heel levendige klanditie. Er waren ook mensen die, ja, regelmatig naar zo'n markt gingen alleen al voor het vermaak. We hebben ook de zogenaamde rolzangers, ook een interessant fenomeen. Soms noemen we dat nu de zogenaamde smartlappen, maar die rolzangers, die hadden een kist of een podium waar ze op stonden. Achter zich hadden ze een doek. En dat doek bevatte dan afbeeldingen van een verhaal of een nieuwsfeit of een moord die ergens gepleegd was. Ze hadden een aanwijsstok en vervolgens vertelden ze of zongen ze dat verhaal door die plaatjes aan te wijzen. De schout van Leiden is in nood. Ho, ho, ho. Die dan zijn liefste hond is dood. Zo, meneer, al zo. Hey, zo, meneer, al zo. En daarnaast verkochten ze dan bijvoorbeeld zo'n sensprint die ook het verhaal weer opnieuw vertelt. Dat was een manier om een drukwerk te verkopen. En waar lagen dan de politieke geladen pamfletten en de pornografie? Waar lag dat dan? Ja, ik denk eigenlijk ook wel gewoon bij die stalletjes. En de mensen wisten wel zo'n beetje bij wie ze moesten zijn om dat drukwerk aan te schaffen. Ja, want de schout riep natuurlijk ook rond, hè? De schout liep rond, maar het is een voorbeeld verkend van twee vrouwen die op een brug stonden. En daar hadden ze als het ware hun vaste stek. En daar verkochten ze drukwerk. In Amsterdam, daar verkochten ze hun liedjes. Maar wat er gebeurde is dat zij soms de tekst van die liedjes zelf wat aanpasten. En die teksten werden dan vaak wat scabreuzer, pornografisch, soms een politiek getint. Die vrouwen werden opgepakt, gevangen gezet. Maar er kwamen enorm veel protesten van het publiek. Omdat ze eigenlijk ook een vorm van entertainment waren in de stad. Wat, zeg maar, de stad kleurde. Het maakte de stad aantrekkelijk voor iedereen. Meneer, ja? Ik zie u wegbenen met een mooi boek. Oh nee, met platen, met LP's. Ja. Die worden ook verkocht op de boekenmarkt hier, ja, hè? Klopt, ja. Hoe lang komt u hier al? Nou, dat weet ik niet precies. Misschien wel een jaar of 40, 50 al. Ja. Is het een mooie LP's, weet het? Ja, om een collectie nog een beetje compleet te maken. Ja, Clapton zie ik. Ja, en Camel en Camel. Vivian Stencil. Oké. Okay. Oh, de Bosse Dog Band. Ja, ja. Ja. Hunting Tigers in India. Ja, ja, ja, mooi nummer, hè? Ja. Hunting Tigers out in India. Out in, out in, out in India. Ja, de jacht op boeken. Of hoe een konijn een boek vangt. Ja, een gek verhaal is, ik heb ooit een keer een klant gehad. En het op zich leek het een heel normaal stel. En die hadden een mandje bij zich waar een konijn in zat. En elke keer als ze een boek gingen kopen, gingen ze overleggen met het konijn. Of het konijn wel vond dat ze het boek moesten kopen of niet. Ja. Maar er werd serieus naar geluisterd. En wat moest het konijn nou ja, doen? Serieus, nou ja, goed, die mensen die gingen er serieus mee om. Hij zei niks terug uiteraard. Maar ja. Zeker is dat, heeft dat misschien anderhalf jaar geduurd. En daarna heb ik die mensen nooit meer gezien. Toen was konijn misschien overleden? Ik denk het. Heb je ook dat soort klanten? Heb je ook een voorbeeld? Nee, dat heb ik niet. Dit is boekenhandelaar Marja Capé. We zijn terug op het Spui in Amsterdam. Nee. Nee, er wordt geen toestemming aan een konijn of kanarie gevraagd. Wel verzamelaars, meestal mannen, die dan toestemming vragen aan hun echtgenoot die erbij staat? Nee, of vertellen dat ze het boek wat ze gekocht hebben inmiddels naar binnen moeten smokkelen. Omdat de vrouwen er helemaal gallisch voor worden dat ze steeds met boeken thuiskomen. En dan gaat het boek eerst in de schuur. En dan gaan ze naar binnen en zeggen ze hallo schat met lege handen. En dan gaat s'avonds het boek naar binnen. Serieus. Maar ook het omgekeerde, dat je verzamelaars zeg maar te helpen. Zoek je dat? Dat je op zoek gaat. Hè? Dat je op veilingen speciaal zoekt. Oh, ja. Dat is interessant voor die. Die mensen zijn ook heel blij met je. Behalve als hun verzameling plotseling af is. Oh. Dan vallen ze in een gat. Als je bijvoorbeeld alle uitgaven van Reven zoekt. Nou, op een gegeven moment is het klaar, want Reven is dood, dus er is niks meer bijgekomen. En dan hebben ze bij jou kopen ze dat laatste boekje van Reven dat ze nog niet hebben. Dat is een heel vervelend moment voor die mensen dan eigenlijk. Nou, eerst is de euforie. Blijdschap? Ja. En dan? En dan de leegte. Dan zie je gewoon ze bleek worden. Of wat? Nou, dat ze zeggen het ook. Ja, het is best wel sneu. Allemaal mannen. Het zit heel erg in de mannelijke genen, geloof ik. Maar je hebt toch ook vrouwelijke verzamelaars? Ja, vast. Maar ik heb ze niet in de kraam. Maar dan kom ik Tera tegen. Haar voornaam vindt ze genoeg. Een echte verzamelaar. En vrouw. Hier op de markt ben ik vaak een van de weinige vrouwen, laten we zeggen, sowieso een van onder de 70, zou ik maar zeggen, die heel gericht, heel geconcentreerd. Ja, een boekenjagen is een beetje een ongelukkige term, maar laat ik het maar zo noemen. Op boeken jaagt. Om maar een cliché van stal te halen. Veel mannen verzamelen en zijn niet per se ook lezers. Ik zit er anders in. Ik lees heel veel. Ik heb ook geen televisie. En boeken die ik heel erg mooi vind, die wil ik dan wel graag in een eerste druk. Of in een mooiere uitgave dan ik hem zelf heb. En dan ga ik op dat boek jagen. Elke boekenmarkt is Wat daar zo leuk aan is, is dat... Kijk, als je op internet iets zoekt, dan moet je gericht zoeken. Want je kunt niet in het wilde weg in miljarden boeken gaan zoeken. Hier kan je zomaar iets tegenkomen. En dat is heel charmant. En het is speels. Het is nog niet zo afgebakend zoals veel tegenwoordig wel is. Het is gewoon... Het is een beetje een avontuur, maar het is een heel veilige avontuur. Een veilige avontuur? Dat is mooi dat je dat zegt. Ja, het is geen bergbeklimmen of abseilen of... Nou ja, ik bedoel, is verzamelen altijd een veilige bezigheid? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat verzamelen, echt verzamelen, je blokkeert. De oplossing is dan in het hoofd van de doorgeslagen verzamelaar dat er meer moet komen. Maar dat is precies tegenovergesteld. Er moet minder komen. Anders kun je niet meer kiezen. Terug naar historicus Jeroen Salman. Die al vertelde over de boekenkraamhouders en hun kwetsbare positie in de Republiek van de 17e, 18e eeuw. Maar nog zwaarder was het voor de reizende handelaren, de marskramers. Je was een marskramer als je rondtrekkend kramer was met een mars op je rug. De mars is eigenlijk de kist of een pakket wat je op je rug hebt. En dat draai je dan op je borst als je ging verkopen? Bijvoorbeeld, of ze stalden het uit. Hè. Het werd een klein tafeltje waar ze dingen op uitstalden, bijvoorbeeld. Pamfletten, almanakken, krantjes, prenten, kleine boekjes. En die almanak is een interessant object die bijna wel voor iedereen noodzakelijk was. Hè. Het bevat de informatie over het sluiten van de poorten. De kalender waar men zich op baseerde. De tijden van de markten, bijvoorbeeld. En plaatselijk waren die almanakken. En ze waren plaatselijk. Regionaal. Zeker, zeker. Ja, je had dus inderdaad de Leeuwarder almanak, de Enkhuizer almanak, de Haagse almanak. En in grote oplagen, meer dan 100.000 almanakken per jaar werden gedrukt, zo rond 1620 in de Republiek. Hoe belangrijk was dat voor de informatievoorziening? Ja, eigenlijk heel belangrijk. Zeker voor de mensen die zelden een stad bezochten. De marskraam is zelf eigenlijk ook een nieuwsbron. Dus ze vertelden verhalen, zongen liedjes op straat, die vaak een actuele toon hadden en die gebeurtenissen vertelden. Maar wat ze ook deden, was krantjes verkopen die het wereldnieuws of nationaal of landelijk nieuws bevatten. In die zin speelden die kramers een heel belangrijke rol voor mensen om op de hoogte te blijven van wat er in hun omgeving en in hun land gebeurde. Zeg, als je rondreist met al dat papier, was het ook een groot probleem om dat papier goed te houden in regen en wind. Ja, ze hadden natuurlijk technieken geleerd om die in hun pak of in hun mars dat goed op te bergen, regendicht te verpakken, neem ik aan. En wat ze natuurlijk ook deden is, ze gingen wel op pad, maar ze konden ook schuilen op bepaalde plekken. Hè. Ze kenden namelijk adressen, soms herbergen, maar soms ook bij mensen thuis waar ze konden schuilen of overnachten. Omdat die kramers vaak vaste routes hadden. Hè. Ze reisden per jaar eigenlijk in een soort circuit van een aantal steden en plaatsen waar ze steeds terugkeerden. Dus er was een duidelijke sociale relatie tussen de kramer en hun klanten. En dat betekende dat ze ook konden schuilen. Langzaamaan in de 18e en 19e eeuw kwam er steeds meer regulering en ook meer concentratie. Zoals vanaf 1876 in de Amsterdamse Oude Manhuispoort, in het hart van de stad. Een dagelijkse boekenmarkt die nu, na bijna anderhalve eeuw, nog steeds bestaat. Hoewel Ewout Sanders deze overdekte markt niet strikt als straathandel ziet. Ja, daarvan moet je af, zou ik me afvragen, kun je dat echt een markt noemen? Want het zijn niet kramen die je opbouwt. Het is natuurlijk een gebouw of een gang. Een poort waar dan verschillende ruimtes zijn gevuld met boeken. Ja. Maar het is natuurlijk iets anders dan echt ambulante handel. Dat is ambulant voor een klein deel. Je zet een kraam op voor je winkeltje en daar zet je dingen op neer. Ja. Maar toch... Als ik door de tientallen meters lange poort loop, voelt het als buiten. En het is er tochtig, en er wordt erheen gefietst. Met aan de ene gangkant gemetselde bogen, met daarin de winkelkasten. Aan de andere kant noorderlicht, dat door de hoge ramen naar binnen valt. Hier heerst permanente schemer. Het verschilt nauwelijks van de dagen dat Vincent van Gogh hier ook grasduinde. Door bakken vol oude tijdschriften, op zoek naar illustraties ter inspiratie voor zijn eigen werk. Op een stoeltje in die lange poortgang zit Ed Baai, uitwater van drie boekwinkelkasten met hun antieke, zware houten schuifluiken. Panelen noemen ze. En die zijn loodzwaar. Ze hangen aan draden of kettingen. Maar vooral die draden die willen nog wel eens breken op den duur. En dan is een paar honderd kilo. Dus dat kan links zijn, linkershoek zijn. Dus je moet er nooit onder staan als je ja, dat is niet te adviseren. Nee, dat is niet te adviseren. En het is me wel eens gebeurd. Dus, en dan, het is een beetje een soort guillotine bijna. Guillotine, ja. Maar daarachter mag ik even kijken in zo'n winkelkast kijken. Want ja. Er staat ook een zeg maar, muurtje voor, ook al met een houten klapdeurtje. En dan kom je zo binnen en dan is het, oh, wat hoog binnen hier. Ja. Hoe hoog is het hier binnen? Zoiets 5,5 meter. Er kunnen heel veel boeken kunnen hier dus in. Dat zie je niet van buiten, hè? Dat is dus, dat maken we voortdurend mee, dat mensen echt verrast zijn als ze zien, het optisch bedrog. Klein winkeltje, denk je? Klein winkeltje. En dan worden ze overweldigd door de hoeveelheid boeken die hier staan. Ja. Hoe oud is deze boekenmarkt nou in verhouding tot wat er verder... Ja, in Nederland sowieso de oudste boekenmarkt. Ja, de oudste. Er is geen enkele boekenmarkt die ouder is, denk ik. Maar misschien eigenlijk aan de Seine in Parijs. Die zijn eeuwen oud. Daar verliezen we het allemaal van. Dat wordt ook als voorbeeld genoemd. Hè. Iedereen, alle toeristen ook die hier langskomen, lijkt wel op de Seine. Boekenmarkt aan de Seine. Dus dat... Wat voor hout moet je gesneden zijn als tweedehands boekverkoper? Ja, specifiek hier op deze plek. Niet iedereen houdt het hier vol lang. Je hebt zelf vitamine D-tabletten moeten slikken, ja, hè? In donkere dagen. Dat is alweer heel lang geleden. Toen stond ik ook bijna de hele week. Dan is het moeilijk, want het is hier vrij donker. En aan het licht mogen we niet zoveel doen. Het is een beperkt licht. Het is een monumentstatus. Dus we kunnen hier geen lampen gaan bijhangen. Maar het is meer psychisch. Kun je dit psychisch aan? Dat er heel lang niks gebeurt. Sommige mensen kunnen daar niet tegen. En die raken hier ook af. Dus je moet een beetje gehard zijn. En geduld hebben en doorzetten. En de oude handel, zoals in de oude tijd, dat er hier boekenmensen kwamen en academische titels zochten, dat is een beetje voorbij. Dus onze voornaamste klanten hier zijn toch een beetje de toeristen en de dagjesmensen. En weer naar het Spui, amper een halve kilometer verder. Waar de boekenmarkt snel dichter, Kees Blokland, nog steeds achter zijn schrijfmachine zit. En dicht voor een ieder die dat vraagt. En waar vaste spuibezoeker Tommy Verdijk rondloopt. Met zijn fijne neus voor het bijzondere boek en scherpe observaties. Ik kom altijd. Waarom? Ik vind dat de klanten dat moeten doen. Dan komen de mensen die verkopen komen ook. En anders zit je in een wederzijdse spiraal en het gaat gauw fout. Het gaat veel sneller dan je denkt. Laatst hadden we hier een horizontale storm. Dat is echt verschrikkelijk, want dan helpen die dakjes boven die kramen ook niks, weet je wel. Maar als er dan toch drie mensen staan met een tasje van kan ik hier iets kopen, dan is alles niet voor niks geweest. Hoe zie je de toekomst eigenlijk van dit soort markten? Nou, ik ben nou 73, maar ik voel me soms een van de jongste klanten hier. Ik zie heel veel jonge mensen voorbij lopen. Dat zijn toeristen die hier altijd tussendoor lopen. Vaak vinden ze bijvoorbeeld landkaarten. Dat werkt meteen. Soms ook bepaalde prenten en ads en zo, dat werkt. Maar een boek, dat moet iets zijn. Dat is een soort, alsof je een lode bal aan je voeten krijgt. Je gaat de gevangenis in. Je moet kijken wie er kopen en wie een tasje dragen. Daar gaat het om. En dan een tasje waar ook duidelijk het gewicht van een boek in rust. Want dat is een leeg tasje wat die meneer daar heeft. En dat blijft misschien ook lezen als gewoon zijn fietstas. En hij wil niet dat die gestolen wordt. Van stelen gesproken. Als je hier de fiets hebt staan en je hebt per ongeluk je tasje met dure boeken aan het fietsstuur laten hangen, hangt er volgende week nog, hoor. Ja, echt waar. Wordt niet gestolen. Nee, boeken niet, nee. Boeken worden niet gestolen. Nee, twee t-shirtjes ben je kwijt, maar 200 euro boeken ben je niet kwijt. Het Spui midden in Amsterdam. Midden in Amsterdam. Nee, mensen kijken ook, ik weet zeker, mensen kijken ook in de oude boeken. Ja, zo gaat dat met dingen. Ja, het is waar. Dagelijks rollen duizenden oude boeken vanuit de huizen zo de straten op. De armen in van de tweedehands boekhandelaren die er ook geen raad meer mee weten. En dan zo, hup, de papierbak in. Dus die liefde voor het boek, hoe moet het daarmee verder? Ewout Sanders. Nou, onder andere zie je zelfs bij mensen die echt grote boekliefhebbers zijn, en daar reken ik mezelf ook toe dat je op een gegeven moment is je huis gewoon vol. Dus ik ken echte boekenliefhebbers die op een gegeven moment toch groots gaan opruimen. En dan soms ook gewoon ermee naar de papierbak lopen, wat ik zelf heel erg vind. Maar ook dat komt voor. Wat doe je dan als je dat ziet? Nou ja, ik roep af en toe, geef ze dan maar aan mij. Want dan digitaliseer ik ze. Ik ben zelf ook, we zitten hier voor een boekenkast van mij. Maar dat zijn er nog maar 3. Terwijl ik ooit nog echt 40 boekenkasten vol met boeken had. Maar die heb ik inmiddels allemaal gedigitaliseerd. En de toekomst van de boekenmarkt, de boekenkraam in dit verhaal? Volgens mij is het sowieso de strekking van jouw podcast dat het slechter daarmee gaat. Ik zie dat zelf ook. Als ik kijk naar mijn kinderen, die allemaal tussen de 27 en 33 zijn. Zijn er 3. Die lezen wel, maar die lezen in e-books. Kopen wel af en toe een boek, maar hebben dan ook weer niet speciaal behoefte om het te houden. Maar oude boeken kopen ze sowieso niet. Nee, het is... Ik kan absoluut geen genoeg krijgen van boeken. Maar van mij hoeven ze niet meer in de papieren vorm. Dus ik vind het heel erg fijn dat je boeken in een digitale vorm kunt hebben. Je hebt alleen maar een mobiele telefoon nodig. En om ons heen zweeft de grootste bibliotheek die ooit in de wereld is gemaakt. Namelijk Google Books. Daar staan tientallen miljoenen boeken in. En die kun je zo, of je nou dat op je mobiel doet of een ander digitaal apparaatje, kun je op van alles nog wat doorzoeken. Ja, zo. Dat is vele malen groter dan de bibliotheek van Alexandrië ooit geweest is. Het is het eind van de dag. Ed Bij remt zijn kramen op in de oude Mannheispoort. Een klus van zeker een uur. Tot slot laat hij de antieke houten schuiven zakken en is zijn zaak gesloten. De oude Mannheispoort helemaal leeg. Nou, dit mooie laatste moment is dan een speciaal, vind ik. Want dat is dan net een heilige stilte, een kathedraal. Alsof je in een kathedraal zit. Als er niemand meer langskomt en alles geroezemoes en gedoe van overdag, van de mensen... Is weg. Is weg en dan is er alleen maar stilte. En hoort alleen wat vogels fluiten, zoals nu. Dat zonlicht valt hier doorheen, dan is dat echt een... Dat geeft me altijd een goed gevoel. Ja, alsof het buiten de tijd is. En ook de boekhandeltjes op het Spui ruimen op en pakken in. Over een half uur ligt hier geen boek meer. Herinnert niks van de markt die het Spui voor velen betekent. En sluit boekenmarktdichter Kees Blokland af met deze woorden. Amsterdam, Spui, 26 mei 2023. Op de boekenmarkt versterft het geluid van de stad. Mensen op zoek naar waarde. Met een boek heb je wat. Zonder te weten waarnaar is er de vondst. Onverwacht. Een schat van woorden. En een perspectief ongedacht. Dit was De Boekenmarkt, gemaakt door Marten Minkema, eindredactie Katinka Beer, productie Dini Bangma en eindmix Alfred Koster. En wilt u nu zelf snel naar een boekenmarkt? Dat kan vandaag nog in Appingedam of op 25 juni in Haarlem. En de grote boekenmarkt in Deventer is op zondag 6 augustus. Lange voorhoud is iedere donderdag en op het Amsterdamse Spui iedere vrijdag. Ga die boekenmarkt redden, zou ik zeggen. En volgende week beginnen we met de serie Een Surinaamse Schat. Een vierdelige audiozoektocht van maker Mathieu Weideven naar zijn bedovergrootvader, de Surinaamse kunstenaar en activist Gerardus Rustwijk. Tot volgende week. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. Ster. Jongens, Centraal Beheer, met Nel. Hi, sorry, met Stefan. Ik ben met mijn klas op pad, maar er blijft maar iets in mijn hoofd hangen. Een potje vet? Nee, een potje voor later. Mijn pensioen is natuurlijk ook geen vetpot. Heeft u gedacht aan beleggen of sparen? Of allebei? Dat kan al met een klein bedrag. Oh, dat klinkt als muziek in de oren. Stel, je hebt vragen over een potje opbouwen voor later. Ook dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Begin met beleggen bij Centraal Beheer en krijg tot €125 cadeau. Kijk online voor de voorwaarden. Sparen en beleggen verschillen. Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Hé, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Sunweb heeft last minute naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. 12 uur.